Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 27 juli. De spannende WK-wedstrijd van Oranje tegen Amerika eindigde in 1-1 gelijkspel. En daarmee is de kans groot dat de voetbalvrouwen doorgaan naar de achtste finales. En het Oekraïnse tegenoffensief, dat lijkt nu serieus te zijn begonnen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. In het zuidoosten van Oekraïne is het leger begonnen aan een grote aanval. De New York Times noemt het de hoofdmoot van het tegenoffensief tegen Rusland. Er zouden duizenden extra militairen worden ingezet die voor een groot deel door het Westen zijn getraind. Ook gebruiken de militairen westerse wapens. Het Oekraïnse tegenoffensief begon zo'n 2 maanden geleden, maar tot nu toe werd er maar weinig winst geboekt. Op het WK voetbal heeft Nederland met 1-1 gelijk gespeeld tegen Amerika. Oranje kwam al na 17 minuten op voorsprong door een doelpunt van Jill Roord. In de tweede helft was Amerika lang de bovenliggende partij. Lindsey Horan maakte uit een corner de gelijkmaker. Door het gelijkspel is Nederland dichtbij een plek in de achtste finale. Dinsdag is de laatste groepswedstrijd tegen Vietnam. In Frankrijk zijn gistermiddag 2 Nederlanders verdronken bij een kanotocht. De 2 mannen van 25 en 35 maakten deel uit van een groep van 13 Nederlandse vakantiegangers. Die groep kwam volgens een lokale krant in draaikolken terecht op een plek waar een wateraanzuigleiding loopt. 2 andere groepsleden, onder wie een kind van 8, werden naar het ziekenhuis gebracht. De 9 andere deelnemers aan de Franse kanotocht bleven ongedeerd. De president van Niger is afgezet en een groep militairen heeft de macht gegrepen in het West-Afrikaanse land. Hebben de militairen zelf bekendgemaakt op de staatstelevisie. De grenzen zijn gesloten en er geldt in het hele land een avondklok. De coupplegers in Niger roepen andere landen op om niet in te grijpen. President Bazoum werd sinds gisterochtend al vastgehouden in zijn paleis door leden van de presidentiële garde. De VS, de EU en ook de VN hebben hun steun uitgesproken voor de democratisch gekozen president in Niger. Er gingen vorig jaar weer bijna net zoveel mensen naar concerten en festivals als voor de coronapandemie, meldt de branchevereniging. In het eerste kwartaal van vorig jaar waren nog coronamaatregelen van kracht. Nadat die in het tweede kwartaal waren vervallen, werden veel concerten ingehaald. Ondanks de teruggekeerde bezoekers en werkgelegenheid zijn organisatoren wel bezorgd over de gestegen kosten. Volgens de branchevereniging namen de kosten voor onder meer energie, personeel, inkoop en artiesten toe. Het zomercarnaval in Rotterdam heeft komend weekend strengere richtlijnen. Zo wordt het alcoholgebruik ingeperkt door de gemeente Rotterdam. En vulgair dansen, zoals de organisatie dat noemt, wordt verboden. De organisatie laat weten dat het zomercarnaval een familiefeest is waar kleine kinderen komen. En de organisatie wil dat het feest voor iedereen blijft. Het weer in het grootste deel van het land regen. In de middag klaart het wat op. Dan zijn er langere droge perioden bij maximaal 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Een goede eerste helft, een wat minder goede tweede. Dat is de conclusie van de tweede poolwedstrijd van Oranje op het WK voetbal. De ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen de Verenigde Staten. En commentator Andy Houtkamp noemt het een wedstrijd met 2 gezichten. Eerste helft, een uitstekend spelend Oranje, komt na 17 minuten op voorsprong. 1-0 door een mooie goal van Roord op aangeven van Pelova. Maar dan een tweede helft, heel matig Oranje. Slecht bij vlagen, weinig keren dat de bal naar de juiste kleur ging. En dus leverde dat de gelijkmaker op voor de VS via Horan op aangeven van Lavelle uit een corner. 1-1. Daarna nog wat kansen voor de Verenigde Staten. Heel weinig nog voor Nederland. En 1-1 is dus een mooie uitslag tegen de nummer 1 van de FIFA-ranglijst en regerend wereldkampioen. En daarmee is Oranje dicht bij de achtste finales tegen Vietnam. Dinsdag is gelijkspel genoeg. In Wellington, waar de wedstrijd was, staat correspondent Meike Weijers. Meike, jij was ook tijdens het stadion, tijdens de wedstrijd in het stadion. 1-1, wat is de stemming bij de Nederlandse fans? Ja, de stemming is natuurlijk ontzettend goed. Er hing echt een uitzinnige sfeer. Kijk, er zijn mensen die ik sprak na de wedstrijd die zeiden dat we hadden moeten winnen. Maar gelijkspel tegen de beste ploeg van de wereld is wel echt een fantastisch resultaat, vinden de meeste mensen. En ook al vooraan de wedstrijd heb ik een hoop fans gesproken die meededen aan de Oranje Mars. En toen was er eigenlijk best wel veel vertrouwen dat Oranje het goed zou doen. En dat hebben ze ook waar kunnen maken. Ja, want ze hebben natuurlijk lang voorgestaan. Maar goed, in de tweede helft werd het wel echt heel, heel spannend. Hoe werd die wedstrijd in dat stadion beleefd? Ja, dat was inderdaad echt superspannend. En kijk, er waren echt duizenden Amerikaanse fans. Er zijn blijkbaar zo'n 20.000 Amerikanen naar Nieuw-Zeeland gekomen voor het WK. En heel veel van die fans die zaten in het stadion en die lieten zich ook horen. Maar ik vond het toch opvallend dat de Nederlanders ook wel wat lawaai konden maken. En dat zij ook zeker lieten horen dat ze er waren. En ja, die tweede helft was inderdaad wat teleurstellend. Maar dat bleef elke keer ontzettend spannend, omdat Amerika ook zoveel kansen kregen. Dus dat was echt wel eventjes overleven voor Oranje. Dus uiteindelijk zijn de meeste mensen die ik sprak toch blij dat het met een gelijk spel de uitslag is uiteindelijk. Correspondent Meike Weijers vanuit Nieuw-Zeeland in Amerika. Correspondent Marieke de Vries. Jij kijkt ook de wedstrijd. Samen uiteraard zou ik bijna zeggen met Amerikaanse fans. Hoe vonden die het? Nou ja, die vonden het ook heel opwindend. In die zin, voorafgaand waren de Amerikanen die geïnteresseerd waren best gespannen. Ook benieuwd wat de twee tegenstanders uit de finale van 4 jaar geleden nu zouden presteren. Nou ja, wij liepen een zaaltje binnen met supporters. Die keken ons wat vragend aan toen we achter in dat zaaltje stonden. En toen we zeiden, hello, we're the Dutch. Nou ja, toen werd de stemming gezond, competitief. En dit waren hun reacties achteraf. De wedstrijd is net afgelopen en in een apart zaaltje in een Ierse kroeg in downtown Little Rock, Arkansas, hebben zo'n 50 mensen naar de wedstrijd gekeken. En naast mij zit een meneer in een rood t-shirt met daarop American Outlaws. What does that stand for? American Outlaws, we're a Team USA supporter group. We've got chapters all over America and just come out and cheer for our men and women in the World Cup. And what did you think of the game? I thought we should have won. but the Dutch gave us a hard match. So ladies, what did you think of the match? Oh, I thought it was a great match. It was well played on both sides. United States, I feel like, had more possession of the ball and more opportunities they didn't capitalize on. But it was great on both sides. Looking at the Dutch team, what was the strength of the Dutch ladies? Well, I mean, I feel like that the U.S. was on the attack for a majority of the game. I think that the Dutch looked very calm and collected from the defensive portion of that, and that also they took advantage of the chances that they had. Ja, je hoorde die eerste meneer, was een meneer van de supportervereniging voor Amerikaanse mannen- en vrouwenvoetbal. Hij vindt dat de vrouwen, de Amerikaanse vrouwen, vanavond hadden moeten winnen. Een paar vrouwen die ik daarna sprak zeiden dat ze het een fantastische wedstrijd vonden. De Amerikaanse vrouwen waren meer aan de bal, maar maakte daar niet genoeg gebruik van, zeiden ze. En ja, die laatste jongen die je hoorde, die zei dat de Amerikanen weliswaar het grootste gedeelte van het spel in de aanval waren, maar dat de vrouwen van Nederland er heel cool en georganiseerd uitzagen en echt gebruik maakten van de kansen die ze kregen. Nou, zij zijn natuurlijk de titelverdediger. 4 jaar geleden stonden ze tegen Oranje in de WK-finale. Die wonnen ze. Maar hoe zit het eigenlijk met het vertrouwen van de Amerikanen in dit team? Want we zijn wel weer 4 jaar verder. Ja, zeker. En, je hoort het al wel een beetje. Ze hebben nog steeds wel het volste vertrouwen in het eigen elftal. Maar ja, aan dat vertrouwen is vanavond wel enigszins geknibbeld door de Oranje Leeuwinnen. Komt ook omdat het ook wel een nieuw team is wat er nu staat. Hè. De oude garde wordt langzaamaan vervangen. Het is een jong team wat het nu moet opnemen tegen al die wereldsterren. Ook de wereldsterren van het Nederlands elftal. Dus we gaan kijken hoe ze daar verder mee omgaan met die nieuwigheid ook in het toernooi voor de Amerikaanse vrouwen. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. Radio. 6:09. Het NOS Radio 1 Journaal. In Nieuwsuur ging het over het schip met auto's dat voor de kust van Ameland in brand staat. Er wordt gevreesd voor milieugevolgen, zei de burgemeester van Ameland, Leo Pieter Stoel. Wij denken over mogelijke scenario's met olie. We denken over mogelijke giftige stoffen. Daar gaat het met name om natuurlijk. Hoe groot is het risico dat er giftige stoffen op het eiland komen? Wij denken ook na over materialen die op het dek staan en daar vanaf kunnen spoelen en naar de stranden kunnen drijven. Het blijkt volgens de burgemeester erg lastig om duidelijk te krijgen wat het schip nou precies vervoert. We hebben ook dat bij de MSOI een eerdere situatie met een containerschip gezien. Dat het soms heel moeilijk is om precieze informatie te krijgen over wat er zich aan boord bevindt en waar dan de risico's zitten. Terwijl dat zo belangrijk is voor als er iets op het strand komt, dat je weet wat je wel en wat je niet moet doen. Aan boord staan in ieder geval elektrische auto's. En als die in brand staan, zijn ze volgens brandweerman Gert-Jan Langerak lastig te blussen vanwege de batterijen, zei hij in het Met het oog op morgen. Als een lithium-ion batterij in zo'n auto eenmaal in brand gaat, dan stopt hij niet meer. Hij heeft geen zuurstof nodig, hij heeft een eigendragend zuurstof. Dus het is een zelfvoorzienend brand. Ik zeg eigenlijk blus je ze niet. Hij brandt eigenlijk uit. En je moet eigenlijk die tijd overbruggen dat die brand om te voorkomen dat die brand naar buiten komt. Hij hoopt dat de schade beperkt blijft, mocht het schip toch zinken. En misschien leggen ze wel boven een ondiepe plaat zonder rotsen. Als die dan zinkt, dat die niet bijvoorbeeld de bodem beschadigt, waardoor de olie vrijkomt. Ja. Er zijn verschillende tactieken. Ja. Maar het echt blussen, ik noem het maar afblussen, dat is pas mogelijk misschien over 2-3 dagen. Langs de lijn omstreken sprak met Job-Jan Altena van boekenkoepel CPMB. De boekenbranche deelt komend weekend op de luchthaven Schiphol en Zaventem bij Brussel duizenden luisterboekjes uit aan reizigers met jonge kinderen. Reden, het blijkt dat de taalontwikkeling van veel kinderen hard achteruit gaat in de zomervakantie. Dan is de zomervakantie voorbij en dan krijgen ze kinderen in de klas waar het leesniveau soms wel 2 niveaus gedaald is, omdat ze gewoon niet met boeken bezig zijn geweest. Ah. We hebben ook echt een onderzoek gedaan. Dat blijkt dat toch 40% van de ouders en verzorgers zegt, het stimuleren van lezen, dat doen we niet op vakantie. Dat is iets op school en dat hoeven wij thuis verder niet te doen. Nou, dat is toch 4 op de 10. Dat is echt veel. En om dat tegen te gaan, delen ze komend weekend zogenoemde besties uit. Dat zijn kleine chipjes die je kunt koppelen aan je mobieltje. Ja, en dan gaat er een verhaaltje afspelen. Een luisterverhaal. En daarmee, zeker met die Dolfje Weerwolfje, die zijn voor kinderen van 5 tot 9. Zijn ze 20 dagen zoet, als in het is 300 minuten. Dus als je elke dag 15 minuten pakt, dan kun je daar 20 dagen mee voort. Wat wel, ze hebben het altijd over, jij noemde het zelf ook, die 15 minuten, dat is niet voor niets. Als je elke dag 15 minuten leest, leer je in een jaar 1000 nieuwe woorden erbij. Ja, en dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat ook stimuleren. En dat was gisteravond op Radio en TV. About my day. Funny Little Frog, Bell and Sebastian. Psychiaters worstelen volgens Trouw met hun rol bij euthanasieverzoeken. Trouw schrijft hierover naar aanleiding van een psychiater die euthanasieverzoeken behandelt en werd berispt door het terugcollege voor onzorgvuldig handelen. In één geval had de psychiater geen collega ingeschakeld. In het andere geval ontstond er met de collega oneenigheid over de vraag of een patiënt wilsbekwaam was. Euthanasie bij psychisch lijden is complex, vindt ook het tuchtcollege dat die berisping oplegde. Uitzichtloosheid blijft een kwestie van interpretatie met alle onzekerheid van dien, aldus het college. En dat terwijl volksgezondheid wil dat psychiaters een grotere rol krijgen bij euthanasieverzoeken, constateert Trouw. Een tankkledingbedrijf in Venlo gaat al jaren in de fout. Politie, OM, de arbeidsinspectie en de omgevingsdienst wisten ervan, maar grijpen niet in, schrijft NRC. De krant sprak een oud-medewerker van dit bedrijf, Klaassen Tank Cleaning. Die vertelt dat de tankers met benzine en water werden schoongemaakt en dat is verboden. Volgens zijn baas moest het altijd sneller. En zo komen er giftige stoffen vrij die schadelijk zijn voor de medewerkers. En het vuile water stroomt ook het riool en uiteindelijk de Maas in. Volgens de krant wekelijks tientallen liters kankerverwekkende benzine die ongezuiverd in de Maas zijn geloosd. Het regelen van een levenstestament blijkt steeds populairder, maar het veroorzaakt ook veel ruzie, meldt het AD. In een levenstestament leggen mensen vast wie er namens hen mag handelen als ze wils onbekwaam worden. In de eerste helft van het jaar zijn er al 109.000 geregistreerd. Een paar jaar geleden werden dat soort aantallen nog over een heel jaar geconstateerd. Tegelijkertijd stijgt dus ook het aantal rechtszaken. Een notaris is daar in het AD niet verbaasd over. Bij de invoering hebben de betrokkenen gepleit voor een solide wettelijke basis. Die hebben andere Europese landen al lang. Maar daar is het bij ons nooit van gekomen, aldus de notaris in de krant. En een witte rookpluim, een kapot schip, blusboten eromheen. Ja, ook op veel voorpagina's vinden we vanochtend foto's van dat brandende autovrachtschip Fremantle Highway bij aanbeland. Het NRC constateert erbij dat elektrische auto's beter branden dan benzineauto's. En de Telegraaf noemt de berging een megaklus. De kop van het AD is misschien wel het meest alarmerend. Onblusbare brand bedreigt de Wadden. En verderop in het AD een verslag van minuut tot minuut op basis van het marifoonverkeer. Waaruit blijkt hoe een deel van de bemanning als ratten in de val zit. In doodsangst springen, maar het is te hoog, schrijft de krant erbij. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Begin jaren 50 vochten Noord- en Zuid-Korea tegen elkaar. Zuid-Korea werd geholpen door een speciale coalitie onder de vlag van de VN, met daarin onder meer de VS en Nederland. Het Stalinistische Noord-Korea werd gesteund door China en Rusland. Vrede werd het nooit, een wapenstilstand. Dat was het hoogst haalbare. Vandaag is die wapenstilstand precies 70 jaar geleden. Maar voor de soldaten van toen voelt het als de dag van gisteren. Correspondent Sjoerd en Daes zocht de Chinese veteranen op die in die tijd zij aan zij vochten met de Noord-Koreanen. Dapper, met een goed humeur, over de Yalo-rivier. Om de vrede te bewaren en het vaderland, onze geboortegrond, te verdedigen. Versla de wolven van het Amerikaanse imperialisme. Het strijdlied van toen is dat, gezongen door Wang Ronghui, een van de kameraden van het zogenoemde vrijwilligersleger, die zelf begin jaren 50 ook die Yalo-rivier overstak. Dat is de rivier die loopt op de grens tussen China en het huidige Noord-Korea. Tijdens mijn diensttijd in Noord-Korea was ik verantwoordelijk voor de communicatieverbindingen, zegt Wang. Ik moest ervoor zorgen dat de lijnen niet beschadigd raakten. En als ze geraakt werden, moest ik ze onmiddellijk repareren. Ja, zit in zijn woonkamer, beetje kaal, vooral beton, een bed, klamboe tegen de muggen, een paar ventilatoren. De meeste kleur komt hier misschien wel van de grote poster van Mao Zedong aan de muur. De man die uiteindelijk met lichte tegenzin de helpende hand reikte aan Kim Il-sung, grondlegger van Noord-Korea. In die oorlog tegen het zuiden, tegen Amerika dus. Niet zonder risico zo. Hij zegt, de Amerikanen waren verschrikkelijk. Toen ik op patrouille was, ontmoette ik de zoon van voorzitter Mao. Die kwam om bij een bomaanslag. Ik was zo verdrietig dat ik een paar dagen huilde. Ik zag het met eigen ogen, zegt Wang. En ik vroeg me af waarom het mij niet doodde, die bom, maar wel de zoon van voorzitter Mao. Ja, Maoan Ying is dat. Kunnen natuurlijk niet precies controleren wat hij zegt. Er gaan verschillende verhalen de ronde. Hij zou zich hebben verslapen bijvoorbeeld, is een van de verhalen. Overdag tegen de voorschriften in een portie gebakken rijst voor zichzelf hebben gemaakt. Zijn locatie met de rookpluim uiteindelijk hebben verraden. Hoe dan ook, tranen bij veteraan Wang. We gaan verder op pad met broeder Liu hier in Zhoushe. Het is anderhalf uur rijden vanaf de stad Xi'an. Liu is een dertiger, ook oud-soldaat trouwens, vrijwilliger hier. We verzorgen de veteranen van de oorlog tegen de Amerikaanse agressie. De mensen die Noord-Korea hebben geholpen. En zorgen ervoor dat ze hun oude dag in vrede kunnen leven. Zoals zij ervoor gezorgd hebben dat wij vandaag de dag in vrede kunnen leven. Rost met zijn jeep het platteland af om de oude veteranen te bezoeken. Zoals Wu Jinming, die vindt dat er beter naar ze wordt omgekeken deze dagen. De partij is hem niet vergeten. Veel medailles opgespeld gekregen op zijn beige pak. Hij zegt, vroeger kregen we af en toe wat rijstnoedels, olie met Chinees nieuwjaar of op 1 augustus, de verjaardag van het Volksbevrijdingsleger. Sinds Xi Jinping aan de macht is, krijgen we geld overgemaakt. Zien we het terug op onze salarisstrook. Beter dan die olie en noedels. Ja, nieuwe tijden. In tegenstelling tot Wang, die u net hoorde, is pelotonleider Wu Jinming minder goed uit de strijd gekomen. Hij verloor zijn been in Noord-Korea. Door een vliegtuigbom had ik mijn handen en benen gebroken. Ik heb mijn benen nog zelf verbonden om het bloeden te stoppen. Maar mijn been moest uiteindelijk worden geamputeerd. Ja, ik kroop over grote afstand naar het noorden tot hij een trein met paarden en ossen zag die hem naar de Chinese kant van de grens konden brengen. Bleek te laat te zijn dus voor zijn been. Inmiddels een goede prothese, een stok ook, zo laat hij zien waar hij prima mee vooruit zegt te kunnen. Ik heb geen moment spijt gehad, zegt hij, en zou het zo weer doen. Als ze me nodig hebben althans. Ik ben immers al 92. Ja, dat geldt ook voor Wang Ronghui. Eens een soldaat, altijd een soldaat. Als we zouden moeten vechten om Taiwan, ga je dan? Vraagt Liu, de vrijwilliger. Taiwan is van ons, zegt veteraan Wang. Als ik moet gaan om Taiwan te bevrijden, ga ik meteen. Ja, het zijn patriotten, deze veteranen. En vooral ook partijloyalisten. Zoals destijds de Amerikanen uit hun achtertuin probeerden te verdrijven, geldt Taiwan juist ook voor deze generatie. Als hun voortuin een stukje China in hun ogen. Iets dat zo diep zit dat ze dus, ondanks hun hoge leeftijd, nog altijd in actie zeggen willen te komen. Correspondent Sjoerd den Daas. Gisteren overleed Sinead O'Connor, de markante zangeres met de prachtige stem die het op zijn zachtst gezegd niet makkelijk had in het leven. Haar eerste wereldhit was Nothing Compares to You. Maar in Nederland scoorde ze al eerder met het nummer dat ik nog steeds heel mooi vind. Troy. I remember it. I'm ducking in a rainstorm. I'm sitting in the long grass in summer. Keeping warm. I remember it. Every restless night. So young then, we thought that everything we could possibly do was right. And we moved stolen from our very eyes. And I wondered where you went to. And tell me, when did the light die? You will rise. You'll let me phoenix from the flame. We'll learn to rise. You'll return. We want hurt you. I swear I didn't mean those things I said. I never meant to do that to you. Next time I keep my hands to myself instead. Oh, does she love you? What do you want to do? Does she need you like I do? Do you love her? Good for you. Does she hold you like I do? Do you want me? Should I leave? Just sometimes I wonder if I should believe. Oh, I love you. God, I love you. I'd kill a dragon for you. And I. But I will rise. The phoenix from the flame. I have learned. I will rise, and you'll see me return. Being what I am, there is no other choice. Sinead O'Connor met Troy. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Oekraïne is in het zuidoosten van het land begonnen aan een grote aanval. Het zou gaan om een omvangrijke operatie. Volgens de New York Times de hoofdmoot van het tegenoffensief tegen Rusland. Er zouden duizenden extra militairen worden ingezet. De VS heeft voor het eerst bewijs voor mogelijke Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne gedeeld met het Internationaal Strafhof in Den Haag. President Biden zou hier zelf in stilte de opdracht voor hebben gegeven. Amerikaanse media noemen dat een historische stap, omdat de VS niet deelneemt aan het strafhof en ook niet eerder mee heeft gewerkt aan het strafhof. Het Nederlands elftal is een stap dichter bij de achtste finale van het WK voetbal. Gio Roord maakte in de eerste helft tegen de VS 1-0 voor Oranje. Maar de Amerikaanse vrouwen maakten in de tweede helft gelijk. De laatste groepswedstrijd is dinsdag tegen Vietnam. En er gingen vorig jaar weer bijna net zoveel mensen naar concerten en festivals als voor de coronapandemie, meldt de branchevereniging. In het eerste kwartaal van vorig jaar waren nog coronamaatregelen van kracht. Toen die in het tweede kwartaal kwamen te vervallen, werden veel concerten ingehaald. Het weer in het grootste deel van het land regen. In de middag klaart het wat op. Dan zijn er langere droge perioden bij maximaal 19 graden. Ster. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Het zijn stapelkortingweken bij Albert Heijn. Hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. Met deze week in de bonus: alle AH Greenfields Beefburgers 1 plus 1 gratis. Alle hummus en spreads en dips van de persafdeling 3 stuks 5,50. AH schalkipfilet of haasjes 2 pakken 7,50. En AH avocado 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Oekraïne is bezig met een grote aanval tegen Rusland in het zuidoosten van het land. Het Institute for the Study of War, dat is een Amerikaanse denktank, spreekt van een omvangrijke operatie. Buitenlandredacteur Gien Balduk, Gien, wat is er te zien van die tegenaanval? Ja, je zou denken, bij een grote aanval dan zie je veel beelden ook. Maar we zien nu eigenlijk nog best wel weinig. Want Oekraïners laten niks zien van die operatie uit angst dat daarmee geheime informatie wordt gedeeld. Dus we zijn afhankelijk van wat de Russen laten zien en wat er dan online, ja, toch nog in openbare bronnen te zien valt, bijvoorbeeld in satellietbeelden ook. En wat we zien is dat we op die Russische beelden wel gevechten zien ten zuiden van waar de frontlinie zou liggen, volgens de laatste informatie. Dus dat betekent wel dat er een beweging gaande is richting de Zwarte Zee, waar de Oekraïners naartoe willen optrekken. Dat is ook wat het denktank ISW zegt, dus dat de Oekraïners, het lijkt erop dat de Oekraïners door een verdedigingslinie zijn doorgebroken. En ook dan waar dat is dus? Ja, dat is bij het plaatsje Orykhiv in de regio Zaporizhia. Dus het zuidoosten van Oekraïne. Dat is op de weg naar Tokmak en Melitopol. Het zijn een heleboel plaatsen. Ja. Maar als je die twee plaatsen eenmaal hebt doorgebroken, dat ben je ongeveer 80 kilometer zuidwaarts, dan heb je de Zwarte Zee bereikt. Okay. En als dat zou lukken, maar dat is nog een lange weg te gaan wel, dan heb je het bezette gebied in tweeën gedeeld. En dan heb je toch wel een belangrijk doel van een tegenoffensief waarschijnlijk bereikt. Zeggen Oekraïne en Rusland er zelf iets over? Nou, in principe zegt Oekraïne niks over lopende militaire operaties. Er wordt voortdurend het opgeroepen om daar stilte over te bewaren. Maar opvallend was wel dat in de toespraak van president Zelensky van gisteravond laat, helemaal op het einde, hij nog zei: onze jongens hebben goed werk verricht aan de frontlinie. Zet hem op, ga zo door. Dus dat lijkt wel een subtiele verwijzing naar de successen die daar worden geboekt. De Russen laten ook wel weten via een woordvoerder van het ministerie van Defensie dat er hard wordt gevochten bij Orykhiv. Dus daar is het wel een uitzonderlijke erkenning in dat het zwaar is daar. Ja. Maar daartegenover wordt dan ook wel weer gezegd dat er heel ergens anders aan het front grote successen worden geboekt. Dat daar 150 militairen zouden zijn uitgeschakeld, commandoposten en militaire voertuigen ook. Dus het wordt erkend dat er wordt gevochten, maar er wordt vervolgens dan meteen overeengewalst met een grotere claim ergens anders aan het front. Nou heeft Oekraïne natuurlijk heel lang geroepen om meer en sterkere wapens van het Westen. Die zijn ook in de loop van de tijd gekomen. Spelen die een grote rol hierbij, denk jij? Ja, waarschijnlijk wel. Want het tegenoffensief is 2 maanden geleden bijna ongeveer begonnen. Toen eigenlijk ook al wel later dan verwacht. Want we hadden het destijds altijd nog over een voorjaarsoffensief dat werd aangekondigd. Nou, het is echt een zomeroffensief geworden. En in die 2 maanden is er toch nog relatief weinig terreinwinst geboekt, doordat die Russische verdedigingslinie zo sterk bleken te zijn. En dat heeft Oekraïne ook wel erkend, van het gaat trager dan gehoopt, maar wel volgens plan. Maar we hebben toch wel behoorlijk wat tijd nodig hiervoor. En ook wel het lichte verwijt erin dat die verdedigingslinies zo sterk zijn, omdat Oekraïne zo lang heeft moeten wachten op die westerse wapens voordat ze in de aanval konden. Ja, dat de Russen zich konden voorbereiden. Ja, precies. Ja. Als je kijkt naar dat zomeroffensief, kun je daar dan nu wel van constateren dat dit een belangrijke stap is hierin? Ja, het is natuurlijk altijd gevaarlijk om over kantelpunten en dergelijke te praten. Zeker omdat we nog heel weinig dus ook zien. Het gaat ook nog wel dagen duren, denk ik, voordat we echt duidelijk zien wat er hier nou plaatsvindt. In de New York Times zegt een belangrijke overheidsfunctionaris, uiteraard anoniem, dat dit de grote test is. Dat we nu gaan zien of het Oekraïne gaat lukken om de, ja, zoals ze het noemen, de dynamiek in de oorlog te wijzigen. Dus in die zin zit er wel veel in het spel. De New York Times schrijft ook dat veel westers getrainde militairen die al die tijd nog achter de hand werden gehouden, nu dus in actie komen. Enkele duizenden zouden dat zijn. Nou ja, die werden natuurlijk niet voor niets achter de hand gehouden. Die werden achter de hand gehouden om op een gegeven moment, als er ergens dus een Russische zwakte aan de linie zichtbaar zou zijn, dat daar de Oekraïners in actie zouden komen. Dus ja, wie weet is dit een kantelpunt. Maar wie weet hebben we het hier over een week of niet meer over. En is het toch niet gelukt. En dan zullen de Oekraïners dat natuurlijk ook niet erkennen. Nee, dat zo werkt het in een oorlog. Ja. Niemand laat zich in de kaart kijken wat dat betreft. Precies, ja. Dus we moeten het in de gaten houden en afwachten. Dankjewel, Giem. De vrouwen van het Nederlands elftal hebben vannacht in hun tweede groepswedstrijd op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland met 1-1 gelijk gespeeld tegen regerend wereldkampioen bij de Verenigde Staten. Op de KNVB-campus in Zeist werd door 500 supporters hartstochtelijk meegeleefd. Verslaggever Dien van het Laar was erbij. Het is 2:00 s'nachts en pikken donker in de bossen van Zeist. Maar als je op de KNVB-campus een verlicht pad afloopt, dan is er een heel festival opgetuigd door de KNVB, waar honderden oranje supporters op af zijn gekomen. Wij zijn zeker uitslapen. Ja. Dan kunnen we wel een halftje door. Ik zie het al. 2:00 s'nachts. Lekker biertje in de hand. Waarom staan jullie nou hier in plaats van lekker in je warme bedje? Nou, we konden een kaartje voor 10 en we dachten van, we willen een keer naar Zeist Campus. Dus, En natuurlijk om de vrouwen te ondersteunen. Ik heb er heel best wel veel zin in. Ik ben ook best wel een beetje gespannen. Ik weet nog dat er toen de loting kwam en dat ik dacht, zo, nou dan gaan we weer. Ja, wat moe zijn, daar is geen tijd voor vannacht. Want naast de wedstrijdspanning zijn er tal van ex-en artiesten die het sfeertje goed opzwepen. Give me a man after midnight. Oké, wat gaan we vanavond doen? Oké. En ondertussen komen we dichterbij en tikt de klok richting 3:00. Het tijdstip waarop de belangrijke wedstrijd gaat beginnen. En die feestsfeer die maakt toch plaats voor wedstrijdspanning. Dat was ook bij de finale in 2019, WK, tegen Amerika natuurlijk. Dus ja, de zenuwen die zaten er vanochtend te vroeg al in. Ik heb eerst nog gewerkt voordat ik hier was. Dus morgen weer werken, maar ja. Die wedstrijd tegen Amerika, die moeten we winnen. Zenuwen, ja, het zit heel hoog. Hoe komt dat? Nou, het is wel zo'n spannende wedstrijd vanavond. Ik vind Amerika wel ook wel stiekem wel een goed land. En ik denk dat ze daar het beste van het beste hebben. Maar ik weet zeker dat Nederland wel gaat Amerika winnen. Amerika is ook regerend wereldkampioen. En dan is de eerste helft onderweg. Spel golft op en neer. Dan heeft Nederland de bal. Dan krijgt Amerika kansen. Maar de eerste helft nadert een climax na 15 minuten door Jill Roord. Maar daar is wel Pelova. Pelova, bal weggewerkt. Maar Oranje heeft hem nog steeds. Dan is het nu Roord met het schot. Ja! Oh, Nederland op een 1-0 voorsprong. Jill Roord met de eerste aanval van Nederland. Ja, 1-0 voor, dus dan is het goed, hè? We zitten met de spanning halverwege. Hij valt mee, maar ik ben er nog niet gerust op. Ze moeten nog wel even. Ze zijn wat. Ze mogen wat voorzichtiger gaan spelen. Wat nauwkeuriger. 1-0 voor Nederland. En die zorg is terecht. Want Amerika doet wat het moet doen en maakt gelijk. De hoekschop die stond nog. En die komt er. En dan is het Horner die scoort. Nou, dit is toch wel even revanche nemen. En daar blijft het ook bij. 1-1 is de eindstand. En dat zorgt voor blijdschap onder de supporters. We hebben gewoon een punt, mensen. 1-1. Natuurlijk willen we winnen, maar dit is ook lekker. Ik heb genoten. Zeker de eerste helft. Waren ze echt lekker bezig. Tweede helft wat moeilijker, maar ja, ik ben blij met een punt. Wat vond je van dit hele evenement vannacht? Fantastisch georganiseerd inderdaad. Ook heel veel dingen inderdaad uit verschillende spellen die je kon doen. En binnen had je dan inderdaad muziek en al. Ik vond het goed geregeld zelf. Voor herhaling vatbaar hoor ik wel. Voor herhaling vatbaar, niet om 3 uur 's nachts. Ja, door het gelijkspel heeft Nederland plaatsing voor de volgende ronde nog helemaal in eigen hand in die wedstrijd tegen Vietnam dinsdag. Maar de kans is groot als het op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. Wat vindt u van die kritiek? Ja, het is een heel goed punt. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen om morgen weer op mijn werk te komen. Of stuur een mail naar R1JN@NOS.nl. In Bangladesh zijn inmiddels al meer dan 200 mensen overleden aan het dengue-virus dat knokkelkoorts veroorzaakt. Het virus dat door muggen wordt verspreid is volgens lokale experts inmiddels een epidemie. Ziekenhuizen in Bangladesh liggen vol en geschat wordt dat er meer dan 30.000 mensen zijn opgenomen. Correspondent Aletta André vanuit Delhi in India. Aletta, dengue, dat komt ieder jaar voor, hè, tijdens de regenperiode. Hoe komt het dat het nu zo groot is? Dat is een combinatie van factoren eigenlijk die perfect zijn voor dit dengue-virus. Ten eerste is de moesson deze maand behoorlijk heftig geweest. En water, ja, daar broeden muggen natuurlijk graag in. En ook is het vrij warm dit jaar. Die moesson koelt de temperaturen nauwelijks af. Dus ook nu in het regenseizoen is het nog steeds warm. En in die warmte vermenigvuldigt het dengue-virus zich weer sneller. Dus die combinatie van meer muggen en een goede voedingsbodem voor het virus draagt bij aan deze snelle verspreiding. Wat gebeurt er met mensen die dengue oplopen? Je krijgt koorts, pijn aan de ledematen, je moet overgeven. Nou moet ik zeggen dat lang niet iedereen het zwaar te pakken krijgt. Want nou ja, er liggen dus tienduizenden mensen in het ziekenhuis. Maar er zijn ook mensen die niet naar het ziekenhuis hoeven met dengue-virus. Maar de mensen die wel in het ziekenhuis belanden, bij hen gebeurt dat vaak plotseling. Dat het wel oké lijkt te gaan, maar dat de toestand toch ineens kritiek wordt. Soms zelfs nadat de koorts al is gaan zakken. En er zijn ook tenminste 30 kinderen onder de overledenen. Want kinderen die dengue krijgen zijn extra kwetsbaar voor extreme reacties op het virus. En ze kunnen onder meer ook na meerdere dagen nog in een schoktoestand terechtkomen en overlijden. Ja, ik heb ook wel eens begrepen dat als je het eenmaal hebt opgelopen en je wordt nog een keer gestoken, dat je dan een veel groter gevaar nog loopt. Ja, dat hoor ik ook inderdaad. Ik weet niet of dat in alle gevallen van toepassing is. Maar het klopt inderdaad dat veel mensen het de eerste keer minder heftig ervaren dan de tweede keer. Ja. Kan de overheid iets doen? Kunnen ze mensen wijzen op gevaren? De overheid zegt dat ze al in mei zijn begonnen met een waarschuwingscampagne. En dat is eigenlijk vrij standaard. Ook elk jaar komen er waarschuwingsborden. Dat je moet uitkijken voor muggen. Dat je in huis geen emmers water moet laten staan, bijvoorbeeld. Er wordt vaak ook aan de deur gecontroleerd door de gemeente. Of mensen niet water stil hebben liggen in huis. De overheid zegt dat ze ook met regelmatig sprayen in buurten waar veel muggen komen om de muggen en de larven te doden. Maar er klinkt ook zeker wel kritiek op de aanpak. Er zijn mensen die de autoriteiten deels de schuld geven. Die zouden toch eerder moeten zijn begonnen met sprayen. Er wordt ook met de vinger gewezen naar het toenemende aantal bouwplaatsen in Dhaka. Het is een stad volop in ontwikkeling. En in bouwplaatsen tijdens de regen blijven vaker plassen water liggen in de open lucht. Dus daardoor komen er weer veel muggen. En de overheid zegt dat ze de mankracht niet hebben om al die bouwplaatsen te controleren. Dus in Bangladesh dus een heel groot probleem nu. Is dat met meer landen in de buurt zo? Ik woon zelf dus in Delhi. Ik ben nu in Delhi. Daar is ook het hoogste aantal dengue-gevallen in 5 jaar tijd. Door eigenlijk dezelfde omstandigheden als in Dhaka. Een hele zware moesson. Daardoor stond een deel van de stad vorige week ook nog onder water. Er wordt bovendien gewaarschuwd, zowel in Delhi als in Dhaka, dat het in augustus nog meer kan worden. Want meestal is augustus de zwaarste maand voor dengue. Maar eigenlijk is het ook niet eens meer een éénseizoensziekte wat het vroeger was. Het komt in steden als Delhi en Dhaka ja, in steeds meer maanden voor. Eigenlijk vrijwel het hele jaar door. En dat wordt wel aan klimaatverandering toegeschreven. Want het virus overleed bij temperaturen van minimum 20 graden. En het is steeds vaker zo dat het zelfs in de winter die temperaturen lang genoeg aanhouden voor dat virus om te overleven. En wat we nu zien aan hittegolven met een grote hoge mate van luchtvochtigheid, dat draagt dus bij aan het verspreiden van dengue. En ook dat het in de winter steeds warmer wordt. Dus op steeds meer plekken komt het virus langer voor. Dus het is echt een ziekte wat met klimaatverandering verspreidt en groter wordt. Terwijl er ook geen medicijn voor is. En er is ook geen vaccin tegen om je te beschermen tegen knokkelkoorts. Vandaar dat die maatregelen eigenlijk heel belangrijk zijn om het zoveel mogelijk te voorkomen. Maar dat blijkt moeilijk. Precies. Dankjewel, correspondent Aletta André. Het plan van Tata Steel IJmuiden om groen staal te produceren in een schone omgeving gaat door. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Ja, en vorige week hoorden we nog dat de toekomst van de staalindustrie in IJmuiden onzeker is. Maar volgens het Noord-Hollands Dagblad heeft het moederbedrijf van Tata in India goedkeuring gegeven aan het plan voor groen staal. In 2030 moet er dan een oven staan die eerst op aardgas en later op waterstof zou worden gestookt. Het staal wordt er groener van en de omgeving zou er minder last van moeten krijgen. Volgens CEO Hans van den Berg van Tata krimpt de staalfabriek ook niet. We gaan zeker niet alleen staal voor paperclips maken, heeft hij in een videoboodschap aan de medewerkers gezegd. Een rechter heeft bepaald dat twee betrokkenen bij seances bij kindergraven in Leusden onder ede moeten verklaren wat daar precies is gebeurd. Dat schrijft Hart van Nederland. Al 2 jaar is het voor Floris en zijn vrouw onduidelijk wat er onder meer bij de graven van hun 2 dochters werd gedaan. De bijeenkomst om te communiceren met geesten kwam aan het licht toen er een video van opdook. Floris zegt dat vooral zijn vrouw leidt onder de gebeurtenissen en hij wil dat de deelnemers aan de seance met haar in gesprek gaan. De enige rust is de gemeente Openheid van Zaken heeft zorgt dat er een gesprek komt met die 6 mensen en mijn vrouw. Nee, ik bijt me er vast. Ik bijt me er vast. Laat iemand los. In de aanloop naar de Conference League-wedstrijd van Twente tegen Hammarby uit Zweden vanavond heeft de politie wapens gevonden bij een supportersgroep in Enschede, meldt RTV Oost. Lokaal burgemeester Van den Berg heeft daarom besloten om tijdelijk preventief fouilleren van alle supportersgroepen in Enschede toe te laten. Om geweld tussen de supporters te voorkomen is het voor aanhangers van Hammarby, Twente en andere clubs ook tot 10 uur vanochtend verboden om in Hengelo te zijn. En vandaag begint in Drenthe de fietsvierdaagse. Tot en met zondag kunnen deelnemers op 6 plekken starten. Dit jaar is het evenement niet vanaf dinsdag, maar dus vanaf donderdag, vertelt de voorzitter aan RTV Drenthe. Ja, wij horen nogal eens dat er veel gezinnen zijn die zeggen van goh, het is jammer dat wij in het weekend niet mee kunnen fietsen. Die willen geen 4 dagen, maar 2 dagen fietsen. En dat kan uiteraard ook. En dat is de reden dat we zeggen, nou laten we dat eens een keer proberen. Ja, dus die gezinnen kunnen dan zaterdag en zondag op de fiets stappen. Ja, geeft ons ook wat meer gelegenheid om misschien nog even mee te doen. Nou, zullen we ons inschrijven? Dat lijkt me hartstikke leuk. 40 of 60 kilometer kunnen de fietsers dagelijks afleggen. En de echte fanatiekelingen die kunnen via Meppel of Assen ook een route van 80 kilometer volgen. Tell him he's still a man. Straits met Calling Elvis. Het is 7:08. In Hoorn is deze week de internationale zomerweek. Jongeren uit het buitenland die in Nederland zijn. Vaak gevlucht uit hun land. Bijvoorbeeld uit Oekraïne of Syrië, maar ook voor jongeren uit Amerika of Bulgarije. Wat hen bindt, is dat ze in de zomer geïsoleerd zijn. Omdat ze de taal niet spreken of omdat ze lang alleen zijn. Omdat ze dan niet naar school gaan. Björn Schout is organisator van die internationale zomerweek. Goedemorgen. Goedemorgen, Maastricht. Hoe kwam u op het idee om dit te doen? Het was eigenlijk een vraag vanuit scholen. Scholen kwamen met de opmerking dat ze zeiden... ja, voor heel veel kinderen is vakantie echt een hele leuke tijd. Maar er zijn ook wel groepen kinderen waarvoor het wel eens een minder leuke tijd kan zijn... omdat ze best wel geïsoleerd thuis zitten. En wat is dan de bedoeling van deze week? Nou, wij dagen kinderen uit om met elkaar in contact te komen. Dus wij hebben gezegd, we kijken naar de hele regio. We verzamelen alle internationale leerlingen, dat zijn de 75. En die brengen we bij elkaar en we gaan ze van elkaar leren. We gaan leuke activiteiten ondernemen. Ik had één ding met de leerlingen afgesproken. Dat moest niks met school te maken hebben. Dus we hebben gewoon leuke dingen gedaan. En toevallig was dat op een school. En welke leeftijdscategorie moet ik dan denken? Al deze leerlingen die we hebben zijn tussen de 12 en 16 jaar. En zijn eigenlijk allemaal van 1 tot 5 jaar in Nederland nu. En ze spreken dus nog niet heel goed de taal vaak. In welke taal communiceren ze dan? Dat gaat ook soms met handen en voeten. Maar wij hebben een aantal leerlingen die echt al heel goed Nederlands spreken. En een aantal leerlingen, als ik bijvoorbeeld neem de Oekraïense leerlingen... Ja, die zijn hier altijd met een groep gekomen en een paar leren de Nederlandse taal heel goed. Maar er zijn er ook een paar die eigenlijk steeds in die omgeving blijven waar Oekraïens gesproken worden. En die leren in deze week ook veel meer om vrienden te maken, om te communiceren met elkaar. Dat gaat ook soms in het Engels, maar we houden Nederlands aan als voertaal. Dus wat dat betreft leren ze ook nog? Ja, hartstikke veel. Ja, het is dus niet alleen leuke dingen doen en de omgeving ontdekken. Maar het is vooral extra oefenen met die taal. Steve Bouwman van NOS Stories, die was even bij jullie. En vroeg jongeren wat ze van de zomerweek vinden. Ik vind het heel leuk. Ik vind het ook een beetje spannend. Ja? Ja. Wat vind je er spannend aan? Soms spreken ze Nederlands, soms niet. Met Amerikaanse mensen spreken in Engels. Gewoon een beetje praten. Wie ben je? Hoe oud ben je? Ja. Maar misschien na deze week dat je dan veel meer gesprekken kan voeren, of niet? Misschien. Ja? Hoop ik. Ja, nou, deze leerling is in ieder geval enthousiast. Wat hoort u terug van leerlingen? Heel veel positiviteit. Ook vooral namens ouders. Ik heb allemaal appgroepen waarin ouders zitten. Dan gaat het over het vervoer. En die geven mij heel veel terug over hoe leuk het wel niet is voor hun kinderen om dit te doen. En de leerlingen zelf laten eigenlijk gewoon zien door er te zijn hoe leuk ze het wel niet vinden. Ja, want jongeren die staan natuurlijk toch weer net wat anders in het leven vaak dan hun ouders waarschijnlijk. Wat merkt u daarvan? Nou, het project Schoolmaatjes doet niet alleen deze zomerweek, maar het doet veel meer. En waar wij heel erg mee bezig zijn, is eigenlijk het geloof in eigen kunnen verbeteren van deze groepen. En dat zit hier ook bij. Alle leerlingen hebben bijvoorbeeld t-shirts aan waarop ons motto staat, je kunt meer dan je denkt. En dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. Dus ga leuke dingen doen met elkaar en kom erachter dat je uiteindelijk best wel veel kwaliteiten bezit. Maar soms zijn het natuurlijk ook kinderen die best een en ander hebben meegemaakt. Ja, zeker. Oekraïense leerlingen, we hebben er ook een heel aantal waarvan we weten, die zijn gewoon 6 weken terug naar Oekraïne. Maar er zijn ook heel veel leerlingen uit Oekraïne en zeker uit Syrië die meedoen aan deze week. Ja, die echt wel weten dat zij hier in Nederland nou sowieso hun jeugd gaan doorbrengen, maar misschien wel een hele leven. Vandaag is de laatste dag natuurlijk, hè? Maar wat hebben jullie allemaal gedaan? Ja, nou, we hebben eigenlijk heel veel workshops en clinics georganiseerd. We hebben ze verdeeld in 4 groepen op basis van kleuren. En het is heel veel sporten, koken, bakken. We hebben samen met het jongerenwerk hebben we t-shirts versierd. We zijn gisteren in de Hoornse binnenstad geweest om dat te ontdekken met elkaar. En wat we altijd doen is trampoline springen. Dat bindt altijd heel veel leerlingen. Oh ja? Hoe komt dat? Ja, gewoon een hele informele sfeer. Ga lekker springen met elkaar en je ontmoet de verschillende culturen. Nou ja, dat ontmoeten, is dat misschien ook wel een heel belangrijk aspect? Houden ze met elkaar contact? Houden ze de vrienden aan over? Ja, precies. Ja, dat is vooral voor ons belangrijk. Dat we op de lange termijn hier ook resultaten van zien. Wat ik zie is dat ze nummers uitwisselen. En dat betekent helemaal niet dat Oekraïense leerlingen juist bij elkaar blijven. Nee, juist de verschillende culturen die wisselen nummers uit. En komen erachter dat ze eigenlijk gewoon allemaal lotgenoten zijn natuurlijk. Vandaag dus de laatste dag. Als u dit nu zo alles overziet, denkt u dan voor herhaling vatbaar? Jazeker. Ja, het interessante is dat wij hem een week van tevoren gesloten hebben, de inschrijving. En dat daarna eigenlijk nog heel veel aanmeldingen kwamen. Dus we merken, de markt is eigenlijk nog veel groter om dit te doen. En we hadden bijvoorbeeld voor vandaag, hebben we gisteren het programma nog helemaal omgegooid. Om vanwege het weer gaan wij niet de laatste nacht overnachten in een buitenterrein. Maar hebben we gekozen voor een sporthal. En we hebben het programma zo omgegooid dat we daar nu leuke dingen gaan doen. Nou, dan wens ik u nog een heel fijne laatste dag. Ja, dankjewel. Gaat goed komen. Dank u wel, Björn Schouten, organisator van de Internationale Zomerweek in Hoorn. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is een supplement met vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata ter ondersteuning van je gewrichten. Met onze automatische bezorgservice ontvang je VitaPro elke 6 weken thuis. Opzeggen is altijd gratis. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. NPO Radio 1. 7 uur.

Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het vrachtschip Fremantle Highway, waarop maandagavond laat brand uitbrak, ligt nog altijd ten noorden van Ameland. Het schip was op weg van Bremerhaven naar Singapore met bijna 3000 auto's aan boord. En 23 bemanningsleden zaten als ratten in de val. Ze sprongen van boord en raakten daarbij gewond. En daarbij is ook één iemand overleden. Het risico bestaat dat het schip zinkt of breekt, met alle gevolgen van dien. Edwin Gandeman van de Kustwacht, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het met de brand? Nou, die is nog steeds gaande. Maar voor de rest is eigenlijk al de situatie nog steeds hetzelfde als gisteren. Dus hij drijft nog. Een sleepboot heeft nog een noodverbinding met het schip. En hij ligt dus nog steeds tussen de verkeersbanen. Wat betekent dat? Hoe is de situatie rond dat schip? Hoe moet ik dat voor me zien? De situatie is dus nog steeds hetzelfde als gisteren. En dat eigenlijk gewoon inderdaad het schip nog rook maakt. Dus er is nog inderdaad brandhaarden zijn er aan boord. Dus het is nog ontzettend warm aan boord. Maar hij is nog drijvende. En ja, hij is dus nog steeds een noodsleepverbinding met een sleepboot, waardoor we hem op zijn positie kunnen houden. Ja, want wat ik zei net, het risico is er dat het schip zinkt of breekt. Hoe schat u het risico in nu? Ja, daar kan ik niks over zeggen. Dat is natuurlijk echt situatieafhankelijk. En dat is gewoon allemaal afwachten hoe het zich allemaal ontwikkelt. Dus daar kan ik geen uitspraken over doen. Nee. Denkt u dat dit voorlopig nog wel zo doorgaat? Laten we dit ochtend komen met het crisisteam, onder andere van de kustwacht bij elkaar, ook met de bergers. Dan zullen we ook inderdaad meer horen. Maar de verwachting is wel dat het nog even gaat duren, inderdaad. Want gisteren werd gesproken over het misschien wel dagen branden. Dat denkt u nog steeds? Die verwachting is er nog steeds. Dat is allemaal afhankelijk van de situatie. Het kan inderdaad nog dagen duren. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt bij Ameland. Hè? Zo'n schip dat in de problemen komt. In 2019 gebeurde ook zoiets. Toen duurde het echt heel erg lang. Waardoor nog al het resten van het schip en de inhoud op het eiland worden aangetroffen. Wordt daar nu bijvoorbeeld nu al rekening mee gehouden in wat jullie doen? Ja, dat was natuurlijk een hele andere situatie. Dat was een containerschip met allemaal containers op het dek. Ja. Dit is een gesloten schip met allemaal auto's aan boord. Dus dat is niet helemaal tegelijk. Uiteraard komt als het schip zinkt een hoop losse rommel en debris vrij. Anderzijds is het nu wel inderdaad al een oliebestrijdingsvaartuig te plaatsen van Rijkswaterstaat. Mocht het inderdaad zinken en olie vrijkomen, kan dat gelijk opgeruimd worden. Maar dat is natuurlijk van een hele andere orde. Containers overboord of deze gesloten schip met de auto's die binnenin zitten opgesloten. Ja, is dat dan makkelijker of moeilijker? Het is anders. Ja, dat is een hele andere situatie. Dus een ander uitgangspunt. Dus u gaat goed kijken vanmorgen in dat overleg van wat er allemaal nodig is. Alle scenario's komen voorbij. Inderdaad, en dat is vooral de bergingsmaatschappijen die zijn aan zet. Die hebben hier de leiding over. En als kustwachten ondersteunen we hun waar nodig om te zorgen dat de schade zo veel mogelijk beperkt blijft. Dank u wel, Edwin Gandeman van de Kustwacht. En verslaggever Danny Simons die was gisteravond nog op het strand van Ameland om te horen wat strandbezoekers van het vuur merken. Aan de noordkant van Ameland, bij het strandhuis in Buren. Mensen zijn nog even voor een avondwandeling het strand opgegaan. En het is best druk, want het is droog, zonnetje schijnt nog. En volgens mij zie ik daar een opa met zijn kleinzoon. En als ik het goed gok, probeerden zij het brandende schip te zien. Kleinzoon houdt een verrekijker vast. Zie je het meer of minder? Opa, die zit jou te helpen. Uh-huh. Want waar kijken jullie naar? We kijken of we de boot van... Kijken of die brandende boot kunnen vinden, maar ik denk het niet. Het is ook best wel een afstandje hier vandaan. 30 kilometer, hè? Maar normaal gesproken dan kun je heel ver kijken. Ik bedoel, we hebben op de Schelling gezeten, op West, en dan keken we dus. En dan zag je dus dat je dus Hallingen kon zien. Dat is volgens mij ook 30, 32 kilometer. En dit is dus ook 30? Ja, dit is 30 kilometer. Ik heb ook gehoord dat het binnen tussen misschien weken, maanden, dan pas zou het vuur uit zijn. Ja, het kan weken duren inderdaad. Ja. En er kan van alles gebeuren. De boot kan zinken. Ze kunnen hem laten uitbranden. Dat hopen wij niet dat hij zinkt, want dan krijgen we een probleem met het milieu hier. Twee jongens, tieners zo te zien, We zijn hier op vakantie, man. Nog eventjes het strand opgegaan, hè? Ja. Voor dat schip toevallig, heb je daarover gehoord? Ja, we hebben erover gehoord, maar via een vriend van ons die hier wel woont. Die vertelde, die was hier vanochtend gaan kijken. En toen zag ik zo'n hele grote rookwolk van het schip afkomen. Maar tot nu toe heb ik hem zelf nog niet gespot. En wat vinden jullie ervan? Ja, wel heftig. Want dat is volgens mij een elektrische auto, zo had ik op NOS gezien. Ja. Dat, en dat nog voor zo lang blijft doorbranden. Dat is wel, ja, daar schrik je toch wel van. Ik ben ook al een paar Duitse toeristen tegengekomen hier op Ameland. Ik kwam ook al de Duitse televisie tegen toen ik met de boot hier naartoe ging. Having an evening stroll tonight? Yes, I'm on the beach here with my family. On holiday? Yes, on holiday, it is. En heeft u het nieuws een beetje meegekregen? Ja, yeah, suddenly in the news. With my smartphone, I've heard about that, yes. Maybe a car will come to the beach. Nou, meneer zegt dat hij het nieuws heeft meegekregen. Er zat zelfs al grappen te maken over, nou ja, misschien spoelt er zo meteen een auto aan. That would be a disaster, right? Absolutely, yeah, yeah. And you see how quick it can happen. When they burn. And it's very hard to fight against that fire, yeah. De vader van het gezin vertelt dat het natuurlijk hartstikke erg is voor de natuur, voor het waddengebied wat hier met het schip gebeurt. En moet je erin kijken? Kijk maar over de vinger van opa zo. Nog even terug naar de opa en de kleinzoon die door de verrekijker loopt te turen op zoek naar het brandende schip. Alleen het schip niet kan zien. Ja, kijk, wat daar gebeurd is natuurlijk heel erg. Ik heb in Bremerhaven heb ik die schepen gezien die er zijn. En ik heb die jongens horen tot ze gesprongen zijn. En dat is 30 meter, hè. Ik denk dat het pure angst is geweest. Ik zag een klein bootje in zicht. Nou, een kleintje door deze verrekijker. Waar ook een beetje rood op zat. Maar ik weet niet zeker. Of, nee. Maar geen vuur, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Ik zag wel wat rood erop staan. Maar dat denk ik dan dat dat vage letters zijn. Nou, goed verder blijven loeren met je verrekijker. Zet hem maar weer op. Verslaggever Danny Simons vanaf het strand van Ameland. 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur sprak met bedrijven die een manier hebben gevonden om hun werknemers bij zich te houden. Ze maken een mede-eigenaar van het bedrijf. Johan Stork, bestuurder van Schoon Gewoon, legde uit hoe het werkt. Het is een coöperatieve ondernemingsvorm. En dat betekent eigenlijk dat we met z'n allen eigenaar zijn van het bedrijf. En daardoor ook met z'n allen zeggenschap hebben over wat we precies doen, hoe we het doen. En ook met z'n allen delen in de financiële winst die eruit voortvloeit. Vakbond CNV ziet ook wel heil in het plan en wil dat de politiek het fiscaal aantrekkelijk maakt voor bedrijven om werknemers mede-eigenaar te maken. Er zijn wat ons betreft twee voordelen. Eén is dat mensen financieel er wat beter van kunnen worden. En twee is dat je de ongelijkheid in het bedrijf bestrijdt. Dat niet alleen de directie aandelen heeft, maar dat ook de gewone medewerker aandelen kan krijgen. Maar het is niet allemaal rooskleurig. Er zitten ook risico's aan vast, vertelde onderzoeker medewerkersparticipatie Anne-Sophie Halbertsma. Je bent natuurlijk blootgesteld aan de waardeontwikkeling van een bedrijf als mede-eigenaar van een bedrijf. Dat betekent dus ook waardedaling of potentiële waardedaling. Verder vergt het allicht een bepaalde financiële geletterdheid die niet iedereen heeft. En zeker als medewerkersparticipatie belangrijk is voor je inkomen, dan zou dat een risico kunnen zijn. De brand in het vrachtschip ten noorden van Ameland woedt dus nog steeds. En met het oog op morgen vertelde brandweerman Gert-Jan Langerak hoe lastig het is om elektrische auto's te blussen. Als een lithium-ion batterij in zo'n auto eenmaal in brand gaat, dan stopt hij niet meer. Hij heeft geen zuurstof nodig, hij heeft een eigendragend zuurstof. Dus het is een zelfvoorzienend brand. Ik zeg eigenlijk blus je ze niet. Hij brandt eigenlijk uit. En je moet eigenlijk die tijd overbruggen dat die brand om te voorkomen dat die brand naar buiten komt. Hij hoopt dat de schade beperkt blijft, mocht het schip zinken. En misschien leggen ze wel boven een ondiepe plaat zonder rotsen. Als die dan zinkt, dat die niet bijvoorbeeld de bodem beschadigt, waardoor de olie vrijkomt. Ja. Er zijn verschillende tactieken. Ja. Maar het echt blussen, ik noem het maar afblussen, dat is pas mogelijk misschien over 2-3 dagen. En dat was gisteravond op radio en tv. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Russische minister van Defensie ontvangen. Het is het eerste hoge buitenlandse bezoek in Noord-Korea sinds de grenzen daar in 2020 op slot gingen vanwege corona. En volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA hebben Kim en de Russische minister Shoigu een vriendschappelijk gesprek gehad. En Shoigu overhandigde nog een gesigneerde brief van president Poetin aan de Noord-Koreaanse dictator. Of er ook is gesproken over de Russische inval in Oekraïne, dat werd niet bekendgemaakt. Mitch McConnell, de Republikeinse leider van de Amerikaanse Senaat, leek er in zijn wekelijkse persconferentie even helemaal niet meer bij te zijn. Onder meer op de website van Politico is te zien hoe die stilvalt en wezenloos voor zich uit begint te staren. This week has been good bipartisan cooperation and a string of Ja, en dit gaat zo secondenlang door. McConnell reageert gewoon niet meer, gaat een paar minuten naar zijn kantoor om daarna weer terug te keren en zijn persconferentie af te maken. Huh? Een echte wegtrekker, mag je wel zeggen. Yeah. Volgens de staf van de Republikeinse leider voelde hij zich licht in zijn hoofd, maar gaat het nu weer goed. In maart liep McConnell trouwens nog bij een val een hersenschudding op. In april pakte hij toen zijn werk weer op. Wellicht dat het daar iets mee te maken heeft. Maleisische muzikanten en festivalverkopers willen een rechtszaak beginnen tegen de Britse band The 1975. Daarover schrijft het muziektijdschrift NME. Afgelopen weekend kusten twee mannen van deze band elkaar op het podium bij het Good Vibes Festival in Maleisië. Daarmee wilden ze een statement maken tegen de strenge anti-homo-wetten in het land. De band werd na de actie van het podium gehaald en het meerdaagse evenement is afgelast. Andere muzikanten en verkopers van kaartjes voor die festival zeggen dat ze daardoor heel wat geld zijn misgelopen en eisen dus een schadevergoeding van de 1975. Ze noemen de actie van de band opzettelijk en roekeloos. En immigranten die met de boot de oversteek naar Europa hebben gemaakt krijgen in Frankrijk zwemles om over hun angst voor water heen te komen. Vaak houden ze die angst over aan de gevaarlijke tocht. Euronews bezocht de les aan de Franse kust waar immigranten hun eerste duik nemen. Je ziet de vooruitgang al na een paar lessen. Waar ze eerst een fobie voor water hebben, genieten ze er nu echt van, zegt de oprichter van de vereniging die de lessen verzorgt tegen Euronews. En het waren jonge immigranten zelf die haar op het idee brachten. Want die lieten weten dat ze het zonde zouden vinden om juist in een waterrijke regio een fobie voor water te houden. NPO Radio 1. Het Nederlands elftal hield op het WK voetbal regerend wereldkampioen Amerika op een 1-1 gelijkspel. In een uitstekende eerste helft zette Jill Roord Oranje op voorsprong. Na rust maakte Amerika gelijk. Roord was best tevreden met het resultaat. Ja, ik denk het wel. Als je het wedstrijdbeeld ziet, denk ik dat gelijkspel verdiend is en dat wij daar blij mee moeten zijn. Ja, er waren ook vlagen waarin jullie misschien wel dachten, deze overwinning is van ons, of niet? Ja, met name eerste helft waren we bij fase heel dominant. Volledig controle. Eigenlijk als we gingen voetballen, dan hadden we alle controle en waren we beter. Tweede helft lieten we dat na. Is ook logisch omdat zij achterstaan en extra gas moeten geven. Al met al ben ik tevreden, ja. Hoe voelde het toen je die 1-0 maakte? Ja, relief wil ik zeggen. Ja, heel blij natuurlijk. En ik denk voor de wedstrijd heel fijn voor ons. Dat je met de voorsprong, dat je snel op voorsprong komt. Ligt er toch meer druk bij hun en ik was heel blij dat iedereen ging. Jullie hebben laten zien voor het eerst eigenlijk nu dat jullie mee kunnen met de beste van de wereld. Dat is een lekker gevoel denk ik voor de rest van het toernooi. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat we dit gevoel ook mee moeten nemen naar de volgende wedstrijd toe. En er kan iets heel moois in zitten, maar we moeten vooral zo doorgaan. Zei Jill Roord in gesprek met Rivka op het veld. 4 jaar geleden verloor Nederland dus in de finale van het WK voetbal met 2-0 van Amerika. Nu 1-1. Aan bondscoach Andries Jonker de vraag of het betekent dat het gat tussen de twee landen kleiner is geworden. Nou, dat kan je na 1 wedstrijd natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Maar het lijkt erop dat we dichterbij gekomen zijn. In ieder geval fysiek heel lang en heel goed mee kunnen doen. Zelfs met een paar invallers mee kunnen blijven doen. Maar we zijn er nog niet overheen. We zijn echt heel dicht in de buurt. Maar als je naar het resultaat kijkt, moeten wij het meest tevreden zijn met een gelijkspel, vind ik. Ja, dus je bent wel tevreden uiteindelijk over deze dag? Nou ja, vooraf willen we winnen. En ik denk dat we de eerste helft hebben laten zien waarom. Dat we een Amerikaan eigenlijk van het kastje naar de muren wisten te sturen. Dat is een goed gevoel. En op dat moment denk je, ja, we komen er echt bij. Maar de tweede helft lukt dat niet meer. Is de druk van hun toch te groot. Doet de wissel van Stijf zich toch voelen. Dat je van de gracht moet wisselen, dat de rots in de branding vervangen moet worden. Ja, dan wordt het toch anders en dan wordt de druk groter en groter en te veel corners tegen. En nog 1 hele grote kans, denk ik. Die konden we nog maken. Maar het was niet verdiend geweest. Zei de bondscoach Andries Jonker. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vond jij van de wedstrijd? Nou, het was een hele intense wedstrijd. Het was echt heel intens. Het was heel erg spannend. En bij Vlagen ook gewoon goed voetbal van beide kanten. En ja, wat je Andries Jonker net hoorde zeggen, klopt eigenlijk volledig. Nederland was in de eerste helft zeer goed meevoetballend. En bij tijd en wijle zelfs echt heel goed voetballend. Maar na rust, toen de Verenigde Staten de druk opvoerden en na de gelijkmaker nog een afgekeurde goal. Martens moest nog een bal van de lijn koppen. Nog een paar kansen. Nederland had inderdaad ook nog die ene grote uitbraak met Esmee Brugge, die een grote kans. 10 minuten voor tijd. Dus al met al 1-1. Maar ik vond de bondscoach, wat je hem net hoorde zeggen, wel heel realistisch om te zeggen dat Nederland wel het meest blij mag zijn met dit resultaat. Nederland was over het geheel genomen zeker niet bovenliggend. Maar dat het elftal mentaal goed in elkaar steekt, fysiek goed in elkaar steekt, dat is duidelijk. Voetballend mag het nog wat meer, maar het is een resultaat waar je mee verder kunt. Nou, precies. Wat zegt het over de staat van het Nederlands elftal? Nou, ik hoorde wel bij een aantal andere interviews ook met speelsters vrij optimistische geluiden. En dat mag natuurlijk ook als je 1-1 speelt tegen Amerika. Hè, om je nog een idee te geven, toen Nederland op voorsprong kwam, dat was voor het eerst in 12 jaar op een WK dat Verenigde Staten überhaupt op een achterstand kwam. Dus dat zegt wel iets over de kracht van het team. En Nederland kan zo voetballend heel veel landen weerstaan. Laat dat helder zijn. Dus wat dat betreft. Maar Nederland is ook niet een team wat zeg maar eventjes zegt, nou, morgen huppakee tegen die, dan gaat het wel even lukken. Dus dat wedstrijd voor wedstrijd benaderen, dat lijkt me een hele verstandige op dit moment. En Nederland moet zichzelf ook niet te rijk rekenen. Want als Nederland het spel moet gaan maken, dan heeft het nog wel degelijk moeite, hoor. Ook met dit elftal om openingen te forceren. Dus wat dat betreft, het kan veel kanten op. Nederland is op de goede weg. En onder Jonker absoluut een goede weg ingeslagen. Laat dat helder zijn. Maar ik vind niet dat we ineens bij de favorieten van het toernooi horen. Maar er zal toch niemand blij zijn om tegen Nederland te moeten spelen. Nee, maar bijvoorbeeld het uitvallen van Stephanie van der Gracht is ook een slecht nieuws natuurlijk. He, wat Andries Jonker al zei, rots in de branding. Ja. Tegen Portugal viel de spits, Linette Berenstein al uit. Ja, dat is inderdaad ook een belangrijke factor in zo'n langdurig toernooi. Nou is het gelukkig een toernooi wat zich altijd voor een langere tijd uitspreidt. Dus bijvoorbeeld de kans dat Berenstein weer terugkeert is groot. Van der Gracht moeten we even afwachten. Die was niet helemaal duidelijk. In ieder geval de arts had gezegd niet verder spelen. Jonker zei heel verstandig, dan luister ik daarnaar. Maar moet ook nog even helder zijn hoe lang dat gaat duren. Maar in de breedte gezien houdt Nederland niet over natuurlijk. Met ook al Miedema, onze goede spits die al ruim voor het toernooi door een kruisbandblessure er niet bij was. Kortom, dat moet ook niet te veel gebeuren. Ook dat zijn factoren op zo'n lang toernooi. Maar goed, Nederland zit lekker in zijn vel. Maar dat zei de bondscoach ook nog, heel verstandig. Eerst maar gewoon tegen Vietnam gaan spelen. Eerst eens kijken wat Portugal-Vietnam zo direct om 9:30 wordt. Dan Verenigde Staten, Portugal en Nederland-Vietnam. Want je wil graag eerste worden in die pool. Dan kom je echt wel in een wat makkelijker schema. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, hoor. Want dan moet je met veel goals gaan maken. Stap voor stap. Maar dit Nederlands elftal is wat mij betreft wel echt weer een stuk beter, bijvoorbeeld, dan bij de laatste grote toernooien. Nederland is wel weer op weg naar boven aan het klimmen. En we zijn halverwege, laten we het zo maar zeggen. Ja, precies. Ja, en wat ze eigenlijk nodig zou hebben, waarschijnlijk is in ieder geval gelijkspel, hè, dan dinsdag. Ja, normaal gesproken ben je met 4 punten al een heel end. Maar goed, er zijn allerlei varianten mogelijk. Iedereen ging ook al rekenen. Maar ik vind dat Nederland met deze staat van dienst ook gewoon tegen Vietnam vol voor de winst moet gaan. En dan moet je niet te vroeg op al die doelpunten gaan jagen. Dat je denkt, moet groepswinnaar worden. Je moet altijd eerst zo'n wedstrijd naar je toe trekken. En dan komen die doelpunten daarna wel. Maar daartoe moet Nederland wel in staat zijn. Dus de volgende ronde, dat moet zeker kunnen. Maar als het even kan en je kan groepswinst pakken, dan zou dat wel een heel erg mooie beloning zijn voor deze poolfase. Tom, dankjewel.

Een Amerikaanse rechter heeft voorkomen dat Hunter Biden, de zoon van president Biden, kon schikken in een belastingontduikingszaak. In ruil voor strafvermindering zou de 53-jarige Biden schuld bekennen aan belastingfraude. Maar de rechter vindt de voorgestelde tegemoetkomingen te breed en te vaag geformuleerd. Bidens verdediging en justitie moeten nu opnieuw om tafel. Als er alsnog wordt geschikt, ontloopt Hunter Biden een rechtszaak. En op het WK voetbal heeft Nederland met 1-1 gelijk gespeeld tegen Amerika. Oranje kwam na 17 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Jill Roord. In de tweede helft was Amerika lang de bovenliggende partij. Lindsey Horan maakte uit een corner de gelijkmaker. Door het gelijkspel is Nederland dichtbij een plek in de achtste finale van het WK. Dinsdag is de laatste groepswedstrijd tegen Vietnam. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, nat dagje. Ja, inderdaad. Niet overal even nat. Maar de hoeveelheden in eerste instantie totaal in de regenmeters, die zullen toch behoorlijk oplopen. En eigenlijk is het overal bewolkt op dit moment. Temperaturen komen ook niet zo hoog uit. Zo'n 18 of 19 graden wordt het maximaal. En er staat ook vrij veel wind. Met name in de kustgebieden waait het vrij krachtig tot af en toe krachtig. Windkracht 5 tot 6. Nou, vanmiddag is het wel iets minder nat dan vanochtend. Maar als gezegd, helemaal droog wordt het niet. En voor zon eigenlijk heel weinig ruimte vandaag. En we gaan richting het weekend. Hoe gaat het er allemaal uitzien? Nou, het weer gaat toch wel wat veranderen. Voor zon morgen nog steeds niet zo heel veel ruimte. Vooral niet in het oosten en zuidoosten van het land, waar ook de meeste buien voorkomen. In de rest van het land is het wat vaker droog en schijnt de zon wel af en toe. En in de loop van de middag moet dat dan ook in het oosten en zuidoosten wel wat gaan lukken. Een groot verschil met vandaag is de temperatuur. Want die pakt misschien wel 5 graden hoger uit. Zo'n 22 tot 24 graden wordt het. Die temperatuur hebben we ook op de zaterdag. Dan is er van tijd tot tijd zon. In de ochtend een buienlijn met onweerskansen in het oosten en zuidoosten. In de middag is het minder nat en is het dus vaker vriendelijk. Dus het weerbeeld gaat wel iets veranderen. Maar die wisselvalligheid blijft ook op de zondag met dan temperaturen van ongeveer 21 graden. Marco, dankjewel. Een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Goed nieuws. Volkswagen heeft nu ongekend zomervoordeel op alle elektrische ID-modellen uit voorraad. De actie is ongekend simpel. €3.000 op de ID3, €4.000 op de ID4 en wel €5.000 op de ID5. Ga dus snel naar de Volkswagen dealer en rijd direct weg in een van de 100% elektrische ID's. Want het is zo voorbij, die mooie zomer. De actie loopt tot en met 31 augustus. In Belarus zijn sinds de hevige protesten tegen het regime van president Lukashenko in 2020 serieuze misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Dat bleek al uit verschillende rapporten, onder andere van de VN. Nu is onderzocht op welke manier het regime hier juridisch voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Een van de onderzoekers is Marieke de Hoon, docent internationaal strafrecht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit rapporten blijkt dus dat er misdaden zijn gepleegd. Om wat voor soort misdaden gaat dat? Ja, het gaat wat wij misdaden tegen de menselijkheid noemen. En dat zijn een heleboel verschillende soorten die daarvoor kunnen kwalificeren. En in deze situatie in Belarus hebben we gevonden dat het met name gaat om arbitraire detentie. Dus het allemaal opsluiten van al die mensen die oppositie voeren tegen Lukashenko en het regime. Ofwel waarvan verwacht wordt, verdacht wordt dat zij dat hebben gedaan. Dan heel veel folteringen in de gevangenissen ook. Maar ook allerlei moorden, verkrachtingen, gedwongen verdwijningen en een heel stelselmatige persecution, dus dat is vervolging op basis van die politieke oppositie en deportaties. En daaronder vallen zowel een aantal personen die echt letterlijk naar de grens zijn gereden en er overheen zijn gezet, maar ook heel veel mensen die die niet vrijwillig vluchten, omdat zij worden ondervraagd en echt weten dat zij de volgende zijn die worden opgepakt en gefolterd. En dan in zo'n klimaat ook van angst en terror weggaan, weg uit dat land vluchten. En de standaarden van het internationaal strafrecht laten ook zien dat als je zo'n als regime zo'n klimaat schept van fear and terror, dan zijn ook de mensen die daarvoor vluchten, dat kun je ook kwalificeren als deportatie. Jullie hebben dus onderzocht hoe je het juridisch kunt aanpakken om het regime ook echt hier verantwoordelijk voor te stellen. Welke mogelijkheden zijn daarvoor? Nou, heel specifiek hebben we gekeken naar misdaden tegen de menselijkheid. En het gaat dan om specifieke individuen om die strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Dus dat is los van wat je nog kan doen tegen de staat en de overheid aan zich. Dus met meer internationaal recht en politieke sancties vanuit de EU. Daar gebeurt natuurlijk ook al een en ander. Maar voor die individuen, ja, het lastige is dat Lukashenko is natuurlijk echt de hoofdschuldige hieraan. En die heeft staatshoofdenimmuniteit. Dus binnen Belarus wordt hij überhaupt natuurlijk niet vervolgd, want hij heeft de macht. En buiten Belarus kan hij eigenlijk niet in buitenlandse rechtbanken goed worden vervolgd. Maar het internationaal strafhof zou dat eventueel wel kunnen. Alleen het internationaal strafhof heeft alleen maar rechtsmacht als Belarus ook een lidstaat zou zijn. En dat zijn ze niet. Nou, is daar een uitzondering voor? Omdat het internationaal strafhof heeft erkend als er misdrijven tegen de menselijkheid worden gepleegd, die niet alleen in Belarus worden gepleegd, maar ook op het grondgebied van een ander land, wat het geval is van deportatie, omdat het dan van de ene naar het andere land is, en dat andere land wel een lidstaat is, dan kan het internationaal strafhof dat wel. En in dit geval gaat het om die deportaties van Belarus naar Litouwen, Polen. En dat zijn lidstaten van het internationaal strafhof. Dus dat is één optie, een verzoek aan het internationaal strafhof, of in ieder geval een geste aan het internationaal strafhof. Hier heb je dit rapport, kijk daar verder naar en hopen dat ze daar ook de middelen voor willen vrijmaken om dat onderzoek te doen. En een andere grote categorie is dat andere landen, dus het gaat dan niet om Lukashenko als staatshoofd vanwege de immuniteit, maar ze kunnen wel die heel veel andere daders vervolgen. Dus de allerlei buurlanden, wij eventueel ook, op basis van wat we noemen universele rechtsmacht. Nou, dat gewoon als het gaat om een moord in een ander land, wat de dader is buitenlands, het slachtoffer is buitenlands, het is elders gebeurd, dan kun je dat, heb je daar geen rechtsmacht voor. Maar we zeggen tegenwoordig wel dat als er misdaden tegen de menselijkheid zijn gebeurd, dus als die misdaden van zo'n systematische, wijdverspreide aard zijn en georganiseerdheid, en dat het echt dat, als dat kwalificeert, als misdaad tegen de menselijkheid, dan kan dat wel. Dus dan kunnen ook, en daarom is dit rapport ook belangrijk, dat dan de prosecutors, de aanklagers in bijvoorbeeld Litouwen en Polen en Letland, met dit rapport ook kunnen zeggen, kijk, het gaat niet gewoon om een paar misdaden, het is heel stelselmatig. En daarmee kunnen wij dus ook daar personen voor gaan vervolgen in onze rechtbanken. Dus u heeft nu onderzocht hoe je dat kunt doen. Wie moet hier nu mee aan de slag? Ja, er moet natuurlijk meer onderzoek worden gedaan. Echt specifiek naar wie dan exact precies waar verantwoordelijk voor is. En dan gaat het niet alleen om Lukashenko, dat is heel duidelijk. Die is overal verantwoordelijk voor. Maar heel specifiek gaat het om allerlei autoriteiten, dus van de politie. Maar ook de rechters en de aanklagers in Belarus. Want die zijn heel erg betrokken, al decennia lang natuurlijk, zit dat hele juridische systeem verrot. En worden daar iedereen die maar enigszins in oppositie komt, en dat zien we natuurlijk met name vanaf 2020, met al die protesten, die massaal protesten ook toen. Dus dat hele systeem, al die autoriteiten zijn echt verrot. En daar moet nader onderzoek naar worden gedaan. En de politieke wil om daar dan ook mankracht op in te zetten, om te willen dat soort toch complexe omdat, zaken te doen. Omdat het een zaak van lange adem is. Ja, precies. Ja. Het gaat onder meer dus over dat internationaal strafhof in Den Haag. U zei al, niet iedereen erkent dat. Rusland niet, Belarus niet, maar ook de Verenigde Staten niet. Toch melden Amerikaanse media nu dat de VS waarschijnlijk bewijs gaan aanleveren aan dat internationaal strafhof voor mogelijke oorlogsmisdrijven door Rusland. Hoe bijzonder schat u dat in? Ja, dit is een enorme ontwikkeling. Want kijk, dat soort landen, het is niet dat ze dat internationaal strafhof niet erkennen in de zin van dat ze ontkennen dat het bestaat. Maar ze willen zelf vooral niet dat die rechters over hun personen iets gaan zeggen. En Amerika heeft dat best flink gedaan, met name onder, al onder Bush, maar zeker onder Trump, om daarmee eigenlijk te proberen dat internationaal strafhof zoveel mogelijk te ondermijnen. Echt te zorgen dat dat kapot gemaakt werd, zei Trump ongeveer letterlijk. En je ziet nu dat stap voor stap er gewoon mogelijkheden worden gevonden. Pardon. Mogelijkheden, het is vroeg. Even een slokje. Worden gevonden om, even een slokje thee. Zodat de Verenigde Staten ook echt kan samenwerken. En dat betekent gewoon echt informatie, bewijs over te dragen. Nou, daar zie je binnen Amerika een heel spannende spanningen. Namelijk dat het Department of Defense, de DOD, het Pentagon, daar heel erg tegen is. Want die zijn met name bang dat hun soldaten, hun commandanten en leidinggevenden dan in dat beklaagde bankje komen te staan. Terwijl je ziet dat de afgelopen jaren juist de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie wel voor zijn. Dus dat er zijn heel veel interne strubbelingen. Een paar maanden geleden had de Pentagon toch de macht, want werd het geblokt om informatie over te dragen. En nu zien we de afgelopen dagen opeens dat dat heel subtiel opeens veranderd is. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Wat ook interessant is, is een paar maanden geleden toen, een paar weken geleden, toen het ICPA-centrum werd opgezet, dus International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression. Een soort voorloper, denkt iedereen, voor een eventueel Oekraïne-tribunaal. Dat daar, waar Amerika het heel erg tegen was, vervolgingen van agressie, en heeft ervoor gezorgd dat het internationaal strafhof nu niet die agressie, dus die invasie, kan vervolgen. Maar nu is dat centrum opgezet en bij de persconferentie zaten 5-6 panelisten, waaronder een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Want die gingen daaraan meewerken. Dus er gebeurt van alles daar in Amerika, in die balans tussen het Pentagon en de rest. Ja, en ik kan uw gezicht zien, want we hebben verbinding via een camera erbij. En ik zie u glunderen. Ja, ik vind dat heel interessant om te zien, fascinerend. Oh, die binnenlandse politieke spanningen, waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat. Van, Amerika heeft ongelooflijk veel informatie beschikbaar. Heeft enorm veel financiële middelen. Toen ze dat en politieke macht, en toen ze die politieke macht inzetten tegen dat internationaal strafhof, had dat ook echt negatieve impact. En nu zie je steeds meer dat ze het op positieve manier gaan inzetten. En dat betekent gewoon dat er echt wel veel meer mogelijk is in de belangrijke stappen om dit soort misdadigers, wat we in Belarus zien, wat we in Oekraïne zien, maar ook elders ter wereld. Er was gewoon decennia lang, of eigenlijk de hele millennia lang, een soort garantie 100% op straffeloosheid. En we zijn aan het bewegen in dit veld om die 100% garantie eraf te halen. Dat betekent niet dat heel veel van die daders ook echt vervolgd gaan worden, want het blijft allemaal moeilijk om allerlei juridisch-politieke redenen. Maar je kunt wel iets, en dat is al een enorme vooruitgang. Er beweegt maar iets. Daarvoor heb je echt politieke wil nodig en inzet, en daar verandert iets. Hartelijk dank. Marieke de Hoon, docent internationaal strafrecht. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. In Frankfurt vergadert de Europese Centrale Bank vandaag over de beleidsrente. In een jaar tijd is die belangrijke rente in 7 stappen omhoog gegaan, van 0 naar 3,5%. Want de hoge rente moest de grote prijsstijgingen stoppen en uiteindelijk zelfs verlagen. Maar dat laatste, dat lager worden van de prijzen, gebeurt nog niet echt. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat we dat nog steeds niet merken? Ja, kijk, zo'n renteverhoging, het is natuurlijk niet alsof ze daarmee in één keer de prijzen verlagen. Dat zit niet één op één aan elkaar vast. En wat in het verleden is gebleken, is dat het ongeveer een jaar tot anderhalf jaar wel duurt voordat het effect van een renteverhoging eigenlijk is uitgewerkt op de economie. En de eerste renteverhoging, die is vandaag precies een jaar geleden. Dus als je dat bedenkt en je weet dat ze ook eigenlijk gedurende het jaar door zijn gegaan met renteverhogingen, dan zou je eigenlijk op basis van het verleden ervan uitgaan dat het volledige effect, dat we dat pas over ongeveer anderhalf jaar van nu gezien hebben van wat er allemaal in de afgelopen tijd aan verhogingen is geweest. En ja, u moet zich voorstellen, wat er moet gebeuren is dat de huishoudens meer rente gaan betalen en daardoor minder geld overhouden naast de hypotheek voor andere andere dingen. Dat ook voor bedrijven geldt, dat die meer rente gaan betalen. Dat er minder overblijft voor andere dingen, voor overheden. En dat sijpelt gewoon heel langzaam door. Want ja, niet iedereen heeft een variabele rente, om maar wat te noemen. Dus ja, ik denk dat het niet zo gek is dat het nog wel eventjes duurt voordat we dit helemaal gaan zien. Die nieuwe renteverhoging die vandaag wordt verwacht, is die eigenlijk dan nog wel nodig? Als je toch zegt van nou, ziet van effecten zijn er pas op de lange termijn? Ja, nou kijk, als econoom kan je daar wel over discussiëren, maar de ECB heeft heel duidelijk gecommuniceerd: we gaan gewoon vandaag de rente verhogen. En dan is het voor de ECB ook heel belangrijk dat ze daar geloofwaardig in zijn. Dat iedereen ervan overtuigd is, als de ECB iets zegt, dan gebeurt dat ook. En dat speelt ook mee in het feit dat ze die rente vandaag gaan verhogen. Want ze willen dat iedereen ervan overtuigd is dat de inflatie omlaag gaat. Het is heel belangrijk dat mensen daar vertrouwen in hebben. Bijvoorbeeld als er loononderhandelingen zijn. Als mensen het gevoel blijven hebben, ja, die inflatie die blijft nog wel een tijd hoog. Dan krijg je ook sterkere loonstijgingen. En die loonstijgingen vertalen zich na een tijdje natuurlijk ook weer in prijsstijgingen. Dus dit is er eigenlijk allemaal op gericht om te zorgen dat iedereen gelooft dat de ECB echt zo hard mogelijk de inflatie gaat bestrijden. En de discussie voor ons vandaag gaat denk ik over, ja, gaan we nou in september ook nog weer de rente verhogen? En wat gaan we daar vandaag al over zeggen om de markt daarop voor te bereiden? Die hogere rente, wordt het nu steeds lastiger voor mensen om leningen te krijgen, om een hypotheek te krijgen? Ja, nou, er spelen eigenlijk, als de rente omhoog gaat, spelen er verschillende effecten. Het eerste is natuurlijk gewoon simpelweg dat het duurder wordt om een hypotheek te krijgen. Een tweede effect is dat banken over het algemeen ook wat strenger worden in dat soort periodes. Omdat ze ook weten van ja, nou ja, zeg maar, mijn klanten moeten die hogere rente dan wel kunnen betalen. En daardoor gaan ook natuurlijk de bedrijven en de huishoudens, die willen zelf ook wat minder graag lenen in dat soort omstandigheden. En alles bij elkaar zie je eigenlijk al in heel Europa dat de kredietverlening, zowel naar huishoudens, dus hypotheken, als naar het bedrijfsleven, dat veel langzamer gaat. Dus daar zit nu nauwelijks meer groei in. En dat is ook precies wat de bedoeling is. Want ja, als bedrijven of huishoudens extra krediet opnemen, dan is dat natuurlijk ook een mogelijkheid om weer nieuwe spullen mee te kopen. En dat is nou precies wat de ECB wil afremmen. Want dan verwachten ze ook dat de prijzen daarvan minder sterk stijgen. En aan de andere kant, spaarrente, die kun je op je buik schrijven zo ongeveer, hè? Dat die heel erg hoog wordt. Nou, eigenlijk al die rentes die bewegen geleidelijk aan mee met die renteverhogingen van de ECB. Dat gaat niet één op één. Dat geldt ook voor de hypotheekrente niet. En het is denk ik voor het effect op de economie zijn niet die spaarrentes het belangrijkste. Maar daarvoor zijn het juist de hypotheekrentes en die leenrentes van bedrijven en van overheden die het effect bepalen op de prijzen. Hartelijk dank, Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Heeft Amerika nu wel of niet een geheim onderzoeksprogramma naar buitenaards leven? Volgens een luchtmachtveteraan wel. Dat zei hij in een bijzondere hoorzitting in het Amerikaanse congres gisteren over UFO's. En The Guardian schrijft erover. Volgens voormalig majoor Grush heeft het Pentagon zelfs bewijs van buitenaards leven. Maar hij kan er niet open over praten, zegt hij, omdat hij vanwege zijn uitspraken wordt aangevallen. It was very brutal and very unfortunate. Some of the tactics they used to hurt me both professionally and personally, to be quite frank. Ja, Crush zegt dat de autoriteiten hem hebben geprobeerd persoonlijk en professioneel te beschadigen. Maar constateert bijvoorbeeld ook The Guardian, daardoor blijft het dus eigenlijk wel vrij vaag. Want hij levert geen bewijs dat er dan dus bewijs van buitenlands leven bij het Pentagon zou liggen. En dat Amerikaanse ministerie van Defensie blijft de beweringen tegenspreken. Tegelijkertijd was het dus wel bijzonder überhaupt dat er in de Amerikaanse congres op deze manier over werd gesproken. Met je blote voeten door de modder lopen, dat kan in deze kwakkelzomer overal, zou je denken. Maar toch gaan nu ook veel toeristen nog steeds naar het Blote Voetenpark in Brunsum. Daarover meldt 1 Limburg. Beleef de natuur tot in je tenen, dat is de slogan van het park, met een blote voetenpad van 4 kilometer. Ja, dat het dan af en toe met bakken uit de hemel komt, dat houdt deze bezoekers niet tegen. Ja, in verhouding wel veel regen. Ja, heel kwakkelend. Maar ja, je moet gewoon toch ondernemen. Je kan wel thuis zitten wachten tot het droog is, maar dan onderneem je niks. Ja, ik zou zeggen, ga gewoon in je eigen tuin kijken. Maar niet iedereen heeft een tuin natuurlijk. Nee. Je kan ook in je lokale plantsoen gaan staan. Hoe dan ook, mensen vinden het leuk. En de directie van dat Blote Voetenpark zegt tegen 1 Limburg dat het reuze meevalt met het slechte weer. Vaak klopt de verwachting niet, is de ervaring van de beheerder. Nou, die kan Marco Verhoef dan weer in zijn zak steken. En een supermarkt in Apeldoorn die deelt gratis drop- en hagelslag uit aan iedereen die een winkelkarretje terug kon brengen. Manager Jeffrey zegt tegen Omroep Gelderland dat hij de winkelwagentjes als sneeuw voor de zon uit zijn filiaal ziet verdwijnen. Ja, dat vindt hij wel gek natuurlijk. In de horeca neem je ook niet de kandelaars en borden mee om thuis mee te gaan dineren. Nou, die mensen heb je volgens mij ook, maar inderdaad, dat is allemaal niet normaal. Een stuk minder waarschijnlijk, ja. En zo'n karretje kost toch al snel €140, heeft hij het over. Dus dat loopt in de papieren. Daarom dus gratis drop en hagelslag om die karretjes terug te halen. Het zou wel eens succes kunnen hebben, want Jeffrey heeft iets soortgelijks al eerder gedaan. Vorig jaar oktober had hij nog maar 4 karretjes over. Toen deelde hij gratis appeltaarten uit om supermarktkarretjes terug te krijgen. Dat leverde hem rond de feestdagen weer een voorraad van 30 karren op. Dan waren er nog 10 die ontbraken, maar dat heeft dus succesvol gebleken. Alleen blijkbaar zijn ze weer verdwenen en nu probeert hij het met drop en hagelslag. Met Keep on Talking. Het is 7:08. Ruigoord in zijn huidige vorm bestaat 50 jaar. De inwoners van dit dorp vlakbij Amsterdam werden begin jaren 70 uitgekocht om plaats te maken voor industrie. Maar krakers bezetten daarna het dorp en verhinderden dat. In 1973 sprak het tv-programma Van Gewest tot Gewest met een van de krakers. Ik ben hier inderdaad gekomen als kraker. En ook eigenlijk om een soort van protest te geven hier in het dorp, omdat ik het niet zo erg eens ben met wat hier allemaal gebeurt. De hoeveelheid terreinen die hier opgespoord worden, waarvoor in de, directe toekomst eigenlijk geen bestemming is. Dus je zou zeggen, het dorpje had wel kunnen blijven bestaan. Ja, Ruigaard is nu weer een dorp, inmiddels zonder inwoners, maar wel zijn er veel ateliers en werkplekken voor kunstenaars. Ginny Tiels heeft sinds 1987 een atelier op Ruigaard. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u daar ooit terechtgekomen? Ik kreeg een relatie met Gerben Hellinga, een van de eerste krakers. Een van de krakers van het eerste uur. Ik ben met hem getrouwd en heb daar een kind gekregen. En, op die manier. Dus het was vooral de liefde eigenlijk? Ja, maar ook de liefde voor Ruigaard. Ik woonde ergens op een plek waar mensen niet zo fijn met elkaar omgingen. En toen kreeg ik toevallig een artikeltje van Hans Plomp. Ook een van de eerste krakers onder ogen. En dat klonk voor mij zo ideaal. Ik weet niet meer precies wat hij schreef. Maar ik dacht, ja, zo wil ik dat mensen met elkaar omgaan. Daar ga ik wonen. Dat had ik besloten. Ja, hoe zag het eruit? Het zag eruit als een klein dorpje met kleine huisjes en veel groen. En daaromheen was een enorme vlakte van een mooi natuurgebied. Een soort duinlandschap waar je in kon verdwalen, wat heel groot was. En prachtig. En toen ik daar voor het eerst kwam, was er een festival aan de gang. Met veel tenten en bouwsels en dansende mensen, dus ik wist niet wat mij overkwam. En nu is het dus nog steeds wel een dorp, maar woont er eigenlijk niemand. Maar er zijn wel heel vaak mensen, ateliers, werkplekken. Hoe is dat ontstaan? Nou, dat op een gegeven moment verloren wij alle rechtszaken. Ze gingen de natuur om ons heen, werd gebuldozerd en vernietigd. Bomen werden de grond uitgerukt. En wij mochten hier eigenlijk niet meer wonen. Ze wilden eigenlijk ook alle huisjes kapot maken. Iedereen moest verhuizen naar de stad of naar andere plekken. Maar toen mijn man Gerben Hellinga, die sprak iemand van de gemeente en die zei, hij zei van, ja, maar wat als we nou de woonfunctie opgeven en hier een werkdorp van maken, een dorp met alleen ateliers. En de gemeente voelde zich best wel schuldig, want die hadden alle kraakpanden gesloten waar beginnende kunstenaars een kans hadden om hun kunst tot expressie te laten komen. En daar was ook geen plek meer voor. Dus zeiden, nou, dat kunnen we misschien wel als experiment doen. En, weet je wat, maak een plan. Het is een goed idee. Dus hij ging samen met Rudolf, ook een van de eerste bewoners hier, zitten praten. En ze dachten, een plan, hoe doe je dat? Maar Rudolf was iemand die op zijn 16e weggelopen was naar Parijs. Daar is hij danser geworden. En tegelijkertijd kwam er uit India een jongeman in een Volkswagenbusje, ook in Parijs. Zij werden vrienden voor het leven. En deze jongeman is in Nederland terechtgekomen, is daar architect geworden en is een van de meest beroemde architecten van de wereld geworden. Hij heette Ashok Balhotra en eeuwig bevriend met Rudolf. En hij wilde ook een plan voor ons maken. En toen bleek dat het havenbedrijf ook een architect had. En toen zij tegen hem zeiden van, ja, die jongens van Ruigaard hebben ook een architect. En ze zijn naam noemde, schrok hun architect en werd hij bleek. En toen zei hij, ja, maar dat is mijn baas. dus via die connectie is het eigenlijk allemaal gelopen. En toen kwam het toch nog goed. Ja, toen hebben we hier een atelierdorp van kunnen maken. We moesten allemaal verhuizen, maar we hebben ateliers bijgebouwd intussen. En er is een hele nieuwe jonge generatie bijgekomen. Van de leeftijd van mijn zoon en ertussen. Dus het wordt hier steeds meer gezellig. Ja, en jullie gaan samen vieren dus dat het 50 jaar bestaat. Heel veel plezier daarbij. Ginny Tiels. NPO Radio 1. Spraakmakers.

Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ik werd elke ochtend stijf wakker en voelde me totaal niet fit. Een slecht begin van de dag dus. Totdat ik een Swissflexbed probeerde. Met betere ondersteuning en drukverlaging. Nu is slapen weer prettig. Echt het bed van mijn dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex-dealer. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen is Oekraïne aan een groot tegenoffensief begonnen. Ook het Russische ministerie van Defensie bevestigt dat in de regio Zaporizhia een stevige strijd aan de gang is. Generaal Han Bouwmeester, hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u over wat er gebeurt in het gebied? Nou ja, goed, er wordt al langer ook gesproken dat Oekraïne met de troepen in de strook tussen Zaporizhia en de stad Donetsk bezig is met kleinere aanvallen. En ja, er wordt nu gesproken dat er mogelijk toch wel een grotere offensief aan zit te komen. Dat ziet men aan de intensiteit van de gevechten. Daar leiden de Amerikanen dat uit af. En ten tweede, men ziet nu ook troepen in beweging komen ter hoogte van Zaporizhia. En dat waren die troepen waarvan nog steeds gezegd werd van ja, die hebben wij nog niet gezien aan het front. En dan moet je denken aan zo'n 4-5 brigades. Dat zijn eenheden van een paar duizend militairen met voertuigen. En dat begint nu in beweging te komen. En als u dan strategisch kijkt, wat is het belang daarvan? Nou, wat men wil, wat toch ook het grote vermoeden is, is dat de Oekraïners naar het zuiden willen doorstoten. Dan hebben ze daar eerst de grote stad Melitopol. En van daaruit wil men de kust van de zee van Azov bereiken. En dat zou dan betekenen dat ze een strook in handen krijgen, waardoor dus het grondgebied wat de Russen nu in bezit hebben, ja, in tweeën gesneden wordt. Tegelijkertijd word je dan ook van twee kanten belaagd. Nou ja, goed, de bevoorrading en de gevechtskracht vanaf de Krim en het stukje wat daar net ten noorden ligt, ja, dat begint dan toch wel af te nemen. Want de Russen kunnen dat niet meer goed bevoorraden. Want anderhalve week geleden is ook die Krimbrug al kapotgeschoten. Dus ja, de gevechtskracht, dus de capaciteit om daarmee te kunnen vechten zal van daaruit afnemen. Ja, het blijft natuurlijk wel de druk vanuit de Donbassregio, die blijft natuurlijk bestaan. Waarom denkt u dat het dit moment is dat deze aanval nu ingezet lijkt? Ja, dat is een hele goede vraag. Vermoeden is dat we hebben steeds kleine operaties gezien van de Oekraïners. En dat ze nu toch wel de punten hebben gevonden waar ze mogelijk door de Russische verdedigingen kunnen gaan breken. Een ander punt is natuurlijk, het is eind juli. We hebben nog augustus, september en ook een beetje oktober. En vanaf half oktober begint ook weer veel regen, wisseling van het seizoen. En dan worden de wegen niet meer goed begaanbaar. En dat zou een aanval verslechteren. En het laatste punt is natuurlijk, kijk, Oekraïne moet ook in provisorisch te werk gaan. Moet veel eenheden ook samenstellen. Heeft westers materieel gekregen. En je kunt wel mensen en materieel bij elkaar zetten, maar dan heb je nog geen goed ingespeelde eenheid. Dus er zal ook geoefend en met elkaar veel overleg moeten plaatsvinden voordat je ook echt als gevechtseenheid kunt gaan vechten. En is dat moment dus nu daar, die manschappen die zijn getraind in het Westen, het materieel is er? Nou ja, goed, als ik de Amerikanen mag geloven, dan zou het nu kunnen zijn dat we ook wat meer offensief bezig zien. Een echte doorbraak is er overigens nog niet. Maar dit zijn wel allerlei aanwijzingen. Als je die bij elkaar legt en samenvoegt, komen de Amerikanen in ieder geval tot de conclusie dat we nu wel echt het tegenoffensief in zijn werk zien. En als u even als militair nu kijkt, stel dit lukt. Ze krijgen inderdaad die doorgang naar de straat van Azov en naar de Zwarte Zee, zou ik maar zeggen. Wat is dan het volgende doel? Nou, ten eerste zal dit een enorme inspanning gaan vergen. En zal ook Oekraïne dit, mocht dit gaan lukken, en mochten ze helemaal door kunnen stoten tot aan de Zee van Azov, ja, dan zal men eerst toch even een periode nodig hebben om zichzelf weer helemaal te herpakken. Van daaruit, en dat heeft Salushny, de opperbevelhebber van de Oekraïners, al eerder gezegd, ja, de Krim blijft voor hun een doel. En daar wil hij best wel heel veel voor inzetten. Dat is wat Salushny 2 weken geleden nog in een interview heeft gezegd. Herovering van de Krim, dat is uiteindelijk toch ook echt een doel? Nou ja, goed, het zal lastig worden. Hè? Want als je goed kijkt ook naar de geografische omstandigheden, je ziet dat het zuiden van Oekraïne grenst aan de Krim, maar daartussen zit een enorm waterrijk gebied en het is heel lastig om daar doorheen te komen. En ik vermoed dat men eerst de Russen helemaal wil isoleren en dan uiteindelijk ook met langere afstandsraketten alle luchtmachtbasis, marinebasis en ook de kazernes die de Russen inmiddels op de Krim hebben zoveel mogelijk proberen te bevuren. Dank u wel, generaal Handbouwmeester. Het is 8:10. Een goede eerste helft, een minder goede tweede. Dat is de conclusie van de tweede poolwedstrijd van Oranje op het WK voetbal. De ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen de Verenigde Staten. Commentator Andy Houtkamp noemt het een wedstrijd met 2 gezichten. Eerste helft, een uitstekend spelend Oranje, komt na 17 minuten op voorsprong. 1-0 door een mooie goal van Roord op aangeven van Pelova. Maar dan een tweede helft, heel matig Oranje. Slecht bij vlagen, weinig keren dat de bal naar de juiste kleur ging. En dus leverde dat een gelijkmaker op voor de VS via Horan op aangeven van Lavelle uit een corner. 1-1. Daarna nog wat kansen voor de Verenigde Staten. Heel weinig nog voor Nederland. En 1-1 is dus een mooie uitslag tegen de nummer 1 van de FIFA-ranglijst en regerend wereldkampioen. Aanvoerder Sherida Spitsen was blij met het punt. Ik denk dat wij een goede wedstrijd hebben gespeeld, met name de eerste helft. Dan hebben we hun echt wel laten lopen momenten. En daar mogen we echt wel trots op zijn. Dat hadden we de tweede helft iets meer moeten doen. Maar goed, zij moesten natuurlijk ook. Zij wouden een goal maken, dus zij drukken ons iets meer naar achteren. Ja, en uiteindelijk maken zij een doelpunt uit de spellenvatting. Hebben ze wel heel veel gehad. Dat hebben we heel goed verdedigd. Alleen eentje komt ze er net doorheen en dat is zonde. En uiteindelijk krijgen wij zelf nog een grote kans met Esme. En als die erin gaat, ik denk dat wij dan winnend het veld afstappen. Ja, wat gebeurde er bij die 1-1? Want daar stond je natuurlijk dichtbij. Ja, kijk, we hebben een zoneverdediging. En je moet haar tegenhouden tot een bepaalde hoogte. Nou ja, en uiteindelijk komt zij daardoor. En is natuurlijk ook een kwaliteit van haar. Ja. Er was daarvoor natuurlijk ook al van alles aan de hand. Het was een felle wedstrijd, hè? Ja, zeker. En dat hadden we nodig. En we hebben dat denk ik goed als team opgepakt. Want wij zijn Nederland, zij zijn Amerika, maar dat maakt ons niks uit. Wij stropen ook de mouwen op als het moet en dat hebben we fantastisch gedaan. Ja, de wedstrijd was in Nieuw-Zeeland, dat was voor ons midden in de nacht. Op de KNVB-campus in Zeist werd door 500 supporters hartstochtelijk meegeleefd. Verslaggever Dien van het Laar was erbij. Het is 2:00 s'nachts en pikken donker in de bossen van Zeist. Maar als je op de KNVB-campus een verlicht pad afloopt, dan is er een heel festival opgetuigd door de KNVB, waar honderden oranje supporters op af zijn gekomen. Wij zijn zeker uit slapen. Ja, we kunnen gewoon een avondje door. Ik zie het al, 2:00 s'nachts, lekker biertje in de hand. Waarom staan jullie nou hier in plaats van lekker in je warme bedje? Nou, we konden een kaartje voor 10 en we dachten van, we willen een keer naar Zeist Campus. Dus, En natuurlijk om de vrouwen te ondersteunen. Ik heb er best wel veel zin in. Ik ben ook best wel een beetje gespannen. Ik weet nog dat er toen de loting kwam en dat ik dacht, zo, nou dan gaan we weer. Ja, wat moe zijn, daar is geen tijd voor vannacht. Want naast de wedstrijdspanning zijn er tal van ex-en artiesten die het sfeertje goed opzwepen. Give me a man after midnight. Want somebody help me change the shadows away. 1, 2, 3, laat je horen! Oké. Wat gaan we vanavond doen? Oké. En ondertussen komen we dichterbij en tikt de klok richting 3 uur. Het tijdstip waarop de belangrijke wedstrijd gaat beginnen. En die feestsfeer die maakt toch plaats voor wedstrijdspanning. Dat was ook bij de finale in 2019, WK, tegen Amerika natuurlijk. Dus de zenuwen die zaten er vanochtend te vroeg al in. Ik heb eerst nog gewerkt voordat ik hier was. Dus morgen weer werken, maar ja, die wedstrijd tegen Amerika die moeten we winnen. Zenuwen, ja, het zit heel hoog. Hoe komt dat? Nou, het is wel zo'n spannende wedstrijd vanavond. Ik vind Amerika wel ook wel stiekem wel een goed land. En ik denk dat ze daar het beste van het beste hebben. Maar ik weet zeker dat Nederland wel gaat Amerika winnen. Amerika is ook regerend wereldkampioen. Ja. En dan is de eerste helft onderweg. Spel golft op en neer. Dan heeft Nederland de bal. Dan krijgt Amerika kansen. Maar de eerste helft nadert een climax na 15 minuten door Jill Roord. Maar daar is wel Pelova. Pelova, al bal weggewerkt. Maar Oranje heeft hem nog steeds. Dan is het nu Roord met het schot. Ja! Oh, Nederland op een 1-0 voorsprong. Jill Roord met de eerste voorsprong van Nederland. Ja, 1-0 voor, dus dan is het goed, hè. Ja. We zitten met de spanning halverwege. Hij valt mee, maar ik ben er nog niet gerust op. Ze moeten nog wel even. Ze zijn wat. Ze mogen wat voorzichtiger gaan spelen. Wat nauwkeuriger. 1-0 voor Nederland. En die zorg is terecht. Want Amerika doet wat het moet doen en maakt gelijk. De hoekschop die stond nog. En die komt al. Oh! En dan is het Horner die scoort. Nou, dit is toch wel even revanche nemen. En daar blijft het ook bij. 1-1 is de eindstand. En dat zorgt voor blijdschap onder de supporters. We hebben gewonnen, een punt, mensen. 1-1. Natuurlijk willen we winnen, maar dit is ook lekker. Ik heb genoten. Zeker de eerste helft waren ze echt lekker bezig. De tweede helft wat moeilijker, maar ja, ik ben blij met een punt. Wat vond je van dit hele evenement vannacht? Fantastisch georganiseerd, inderdaad. Ook heel veel dingen inderdaad uit... Ja, verschillende spellen die je kon doen en binnen had je dan inderdaad muziek en al. Ik vond het goed geregeld zelf. Voor herhaling vatbaar hoor ik wel. Voor herhaling vatbaar, niet om 3 uur 's nachts. Maar gelukkig, de andere wedstrijden zijn op andere tijdstippen. De laatste groepswedstrijd van Nederland dinsdag is die tegen Vietnam bijvoorbeeld. Ik geloof om 9 uur of 9:30 zoiets. En dan is een gelijkspel voldoende voor plaatsing in de 8e finale. Euthanasieverzoeken zijn volgens Trouw een worsteling voor psychiaters. De krant schrijft over een psychiater die werd berispt vanwege fouten bij euthanasieverzoeken. Ook het Tuchtcollege constateert dat euthanasie bij psychisch lijden complex is. Uitzichtloosheid blijft een kwestie van interpretatie met alle onzekerheid van dien. Eind vorige week leek de toekomst van de staalindustrie in IJmuiden nog onzeker. Maar volgens het Noord-Hollands Dagblad heeft het moederbedrijf van Tata Steel in India goedkeuring gegeven aan het plan voor groen staal in een schone omgeving. In 2030 moet er een oven staan die eerst op aardgas wordt gestookt en daarna op waterstof. En volgens CEO Hans van den Berg van Tata Steel krimpt de staalfabriek in IJmuiden niet. We gaan zeker niet alleen staal voor paperclips maken. De leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, heeft weer buitenlands bezoek gehad. Voor het eerst sinds het land vanwege corona in 2020 hermetisch op slot ging. Volgens het staatspersbureau KNCA had Kim een vriendschappelijk gesprek met de Russische minister van Defensie Shoigu. Die gaf Kim Jong-un ook een brief van Poetin. Of de Russische inval in Oekraïne ook is besproken, dat is niet bekendgemaakt. Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Amerikaanse Senaat, baarde opzien tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij viel ineens stil en staarde secondenlang wezenloos voor zich uit. Zien we onder meer op de website van Politico. This week has been good bipartisan cooperation and a string of En zo ging dat dus nog wel even door. McConnell werd door zijn staf naar zijn kantoor gebracht om een paar minuten later toch de persconferentie af te maken. De politiek leider voelde zich licht in zijn hoofd, maar het zou volgens zijn staf nu weer goed met hem gaan. En 2 betrokkenen bij seances bij kindergraven in Leusden moeten van de rechter onder ede verklaren wat daar is gebeurd. Daarover schrijft Hart van Nederland. Bijeenkomsten om met geesten te communiceren, die waren onder meer op de graven van dochters van Floris en zijn vrouw. Het is voor het stel al 2 jaar onduidelijk wat er precies is gebeurd daar. Floris zegt dat vooral zijn vrouw leidt onder de gebeurtenissen en hij wil dat deelnemers met haar gaan praten. De enige rust is de gemeente Openheid van Zaken heeft zorgt dat er een gesprek komt met die zes mensen en mevrouw. Nee, ik bijt me nu vast. Ik bijt me nu vast. Ik laat iemand los. Radio. Wie luistert, weet meer. Het Venloze reinigingsbedrijf Klaassen Tank Cleaning begaat al jarenlang ernstige fouten. Medewerkers worden blootgesteld aan kankerverwekkende dampen en schadelijke stoffen komen in de Maas terecht. Dat schrijft NRC. Er werd niet ingegrepen bij het bedrijf en niet door het bedrijf. Carlijn Kuipers, onderzoeksjournalist bij NRC en schrijver van het artikel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tank cleaning, dat woord zegt het natuurlijk al, het schoonmaken van tanks. Wat ging er allemaal mis? Nou, het bedrijf werkt met veel gevaarlijke stoffen en ze werken daarbij niet volgens de voorschriften. En het belangrijkste is het schoonmaken van tanks met benzeen. Die moeten ze afvakkelen, zodat die benzeen niet in het milieu komt. Maar medewerkers en ook de omgevingsdienst vertellen dat die fakkel al jaren kapot is. En dat betekent dat die kankerverwekkende stoffen eigenlijk vanaf het bedrijf direct de Maas instromen. Medewerkers die staan ook in die giftige dampen. Wat ze me vertellen is dat het bedrijf de ventilatie heeft uitgezet, zodat buren het niet ruiken. Maar dat betekent dat die medewerkers alleen maar in meer van die giftige dampen staan. Dus het is eigenlijk voor milieu en voor werkomstandigheden gaat het niet goed daar. Want nu moeten ze die tanks gewoon schoon spoelen? Ja, ze maken het met water schoon. Ik heb filmpjes gezien waarin benzeen uit die tanks gewoon over de vloer stroomt. Dus ze zetten gewoon de dop van die tank open en dan stroomt die benzeen, die klotst zo over de vloer. Wat echt slecht is voor de luchtkwaliteit waar die medewerkers in staan. En dan spoelen ze het met water na. Maar benzeen is eigenlijk helemaal niet met water goed schoon te maken. Dus dat gaat mis. En dat is dus ook nog gevaarlijk voor de mensen die dat moeten doen? Ja, zeker. De mensen vertellen me, dus ja, dit betekent dat ze in die giftige dampen staan. Medewerkers vertellen me dat ze ook de beschermingsmiddelen, dat die niet goed zijn en kapot. En ze vertellen dat ze door de baas eigenlijk steeds gedwongen worden om heel snel te werken. Dus hij spoort ze steeds aan om sneller te werken. En dat is bij gevaarlijke stoffen gewoon best wel een risico. En dat blijkt ook, want er zijn de afgelopen 5 jaar zeker 10 ernstige bedrijfsongevallen geweest. Er zijn mensen die hebben beide voeten gebroken, een hak verbrijzeld. Mensen kregen giftige dampen in hun gezicht, teren over hun lichaam. Dat heeft echt behoorlijke gevolgen gehad voor die medewerkers. Ja, die giftige dampen, daar kun je je bij voorstellen. Maar je voeten breken, is dat omdat ze zo snel moeten werken? Nou, dit ging om een vrouw die stond op een ladder boven een tank en zij ademde mierenzuur in. Dat is ook weer een giftige stof. Ze werd daar naar eigen zeggen onwel van en viel toen van 4 meter hoog naar beneden. En het gaat hierbij vooral om Poolse medewerkers. Het bedrijf werkt veel met arbeidsmigranten. Zij zijn vooral het slachtoffer hiervan. Ja. En er komt dus benzeen ook in de Maas terecht. Ja. Het waterschap liet me ook weten dat het, ja, dat is gewoon slecht voor de waterkwaliteit, voor de biodiversiteit. Het heeft echt op meerdere vlakken gevolgen, dit bedrijf. Jij schrijft dat de arbeidsinspectie, de milieupolitie, het Openbaar Ministerie allemaal al 3 jaar op de hoogte zijn, maar niet hebben ingegrepen. Is er helemaal niet opgetreden tegen het bedrijf? Nou, ik heb tientallen documenten kunnen inzien over wat er allemaal gecommuniceerd is met de omgevingsdienst. Dat is de belangrijkste instantie die erover gaat. Zij weten al sinds begin 2020 van de misstanden bij dit bedrijf. Ze zijn ook al jaren bezig met controles. Maar wat je ziet is dat ze eigenlijk, dat hebben ze ook zelf toegegeven, dat ze heel lang hebben geloofd dat het bedrijf wel dingen zou verbeteren, dat het opgelost zou worden. En ze hebben aan mij toegegeven dat ze eigenlijk te lang in die goede intenties hebben geloofd. En ze hebben dus eigenlijk niks aan maatregelen genomen. Wel waarschuwingen, maar daar bleef het bij. En bij de arbeidsinspectie, ze hebben 1 keer een boete van €450 opgelegd, omdat het bedrijf een ongeval te laat had gemeld. Ze zijn verplicht dat te doen. Maar verder is daar ook niet ingegrepen, voor zover wij weten. En wat zegt het bedrijf er zelf van? Nou, niet veel. Ik heb ze gevraagd voor een gesprek. Ik heb ze veel uitgebreid vragen voorgelegd. Maar daar zijn ze niet op ingegaan. En de eigenaar zei telefonisch tegen me dat hij dit onderzoek onzin vond. Dus ik heb verder geen reactie van ze ontvangen. Dankjewel, Carlijn Kuipers, onderzoeksjournalist bij NRC. Downtown City Girl van SuperDB. Stand.nl over ruim een uur. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het met de bosbranden in Griekenland en noodweer in Italië. We hebben over een oproep van twee hoogleraren in de krant die aan de bel trekken en zeggen dat reisorganisaties, zeker ook in het voortraject, maar ook daar, meer moeten doen voor hun toeristen, meer verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben natuurlijk de afgelopen dagen ook de beelden gezien van mensen die daar zijn en zich in de steek gelaten voelden. Van waar is mijn reisorganisatie? Ik hoor maar niks. En het zijn natuurlijk zeer traumatische ervaringen die mensen hebben opgedaan. Zeker als je zo dicht bij die bosbranden bent geweest. Maar ook mensen die nog steeds die kant op gaan. En dat is natuurlijk, die hoogleraren geven ook aan van ja, mensen, reisorganisaties baseren zich op lokale informatie daar. Mensen daar hebben natuurlijk een belang. Hoorden we correspondent Thijs Kettenis natuurlijk ook van de week aangeven. Van ja, uiteindelijk wordt er gezegd, nee, niet heel Rodos staat in de brand. Dus je kunt rustig wel deze kant op komen. Toerisme is natuurlijk een hele belangrijke inkomstenbron. Ja, dat is direct hun portemonnee. Daarom, natuurlijk. Ja. Maar de vraag is in hoeverre reisorganisaties zich daar inderdaad afhankelijk van opstellen of niet. En of dat op een andere manier zou kunnen. En tegelijkertijd, we spraken iemand van Omroep Brabant. Die zei, ja, ik ga naar Eindhoven Airport. En ik zie mensen hebben dagenlang het journaal gezien. En die willen zelf dan toch op dat vliegtuig stappen om naar Rodos te gaan. Ja, waar zit de eigen verantwoordelijkheid van mensen? Nou ja, maar het is natuurlijk ook zo. Mensen hebben hard gespaard een jaar lang voor zo'n vakantie. Ja. Ga je niet, ben je dat geld ook kwijt, hè? Ja. Dat is ook weer de andere kant van het verhaal. Ja, maar die eigen verantwoordelijkheid kun je wel zeggen van je ziet wat er daar gebeurt en dan wil je toch per se die kant op om die reden die op zich best begrijpelijk is, maar dan bij wijze van spreken daar wel moord en brand gaan schreeuwen als de reisorganisatie niet direct voor je klaarstaat. Kortom, nou, jullie half uur wordt wel gevuld, hoor. Ik denk het wel. De stelling is in ieder geval, reisorganisaties moeten bij natuurgeweld meer verantwoordelijkheid nemen voor hun toeristen. Als u daar zelf bent geweest, wat heeft u meegemaakt met de reisorganisatie? Hoe ver gaat die verantwoordelijkheid? Praat mee. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De kustwacht controleert vanochtend of de temperatuur op het brandende schip boven Ameland is gedaald. De hele nacht is er gewerkt om het schip voor auto's koel te houden. Blussers konden tot nu toe nog steeds niet aan boord omdat het te gevaarlijk is. Oekraïne is in het zuidoosten een grote aanval tegen de Russen gestart, die door deskundigen wordt gezien als een omvangrijke operatie die belangrijk is voor tegenoffensief. Dat tegenoffensief begon ongeveer 2 maanden geleden. Tot nu toe werd er weinig winst geboekt door de Oekraïners. Amerika heeft voor het eerst bewijs voor mogelijke Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne gedeeld met het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat is nog niet eerder gebeurd. De VS neemt niet deel aan het strafhof en heeft er ook nog nooit mee samengewerkt. Het strafhof doet onderzoek naar de Russische aanvallen op Oekraïnse infrastructuur en deportatie van kinderen. En zo'n 200 Nederlandse vakantiegangers die in het noorden van Italië werden getroffen door noodweer worden komende zaterdag opgehaald met bussen. Veel auto's, campers en caravans zijn zwaar beschadigd geraakt. De bussen worden geregeld door gezamenlijke Nederlandse alarmcentrales. Sommige mensen hadden gehoopt op vervangend vervoer om de vakantie te kunnen voortzetten. Maar dat is volgens de hulporganisaties niet te organiseren. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, natte dag, hè? Ja, inderdaad. Hoewel de meeste regen op veel plaatsen toch wel verdwenen is, dat wil niet zeggen dat het droog wordt, maar de hoeveelheden worden wat minder. Het is een beetje druilerig, miezerig weer. Het blijft ook tamelijk bewolkt en ga er ook maar vanuit dat er plekken zijn, zeker bijvoorbeeld in Overijssel op dit moment, waar het wat harder regent. En dat blijft eigenlijk de hele dag zo doorgaan. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen toch wel vaker eventjes droog, maar ruimte voor zon is er niet of nauwelijks en de temperatuur is behoorlijk mager voor de tijd van het jaar, want het wordt maar 18 of 19 graden. En dan het weekend dat eraan zit te komen. Wordt het wat droger? Ja, nou ja, ja, maar helemaal droog niet. Het blijft gewoon wisselvallig. Het grootste verschil is de temperatuur, want die 18 of 19 graden is dus erg mager. De 23 of 24 van morgen en zaterdag, die zijn dan weer vrij gemiddeld voor de tijd van het jaar. Er is ook meer ruimte voor de zon, maar als gezegd, dat wil niet zeggen dat het helemaal droog blijft, want morgen is vooral het oosten en zuiden gevoelig voor wat neerslag en vallen er elders een aantal buien. Zaterdag trekt er een wat actievere buienstoring over met kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En ook zondag blijft het niet droog. Wel wat zon erbij, zondag zo'n 21 graden. Dus wat temperatuur betreft gaan we wat meer naar de gebruikelijke waarden. Ja, het weerbeeld, het is wel typisch Hollands zomerweer, maar mensen wachten toch, denk ik, op een dag met droog weer en wat meer zon. Dankjewel, Marco. Ster. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Wat is er deze week in actie? Heerlijke courgette of aubergine, 2 voor 1 euro. Hamburgers, verpakking, 2 voor 6 euro. En kar van Sevitan siroop, 3 voor 7 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. De Tour. De Tour de Femme, gisteren de vierde etappe. En die werd gewonnen door Yara Kastelein. En dat betekende dus de tweede Nederlandse ritwinnaar van deze ronde. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, deze had je waarschijnlijk niet echt op je lijstje staan. Nee, absoluut niet. Ik denk dat niemand Yara Kastelein op het lijstje had staan. Want Yara Kastelein is een hele goede wielrenster. Hè. Ze werd ooit eens een keer als veldrijder in 2019... Europees kampioene bij het veldrijden. Dus nou, dan ben je toch echt een hele grote. Ze won ook een super prestige wedstrijd in dat jaar. Maar op de weg ja, is het er eigenlijk nooit gelukt om te winnen. Dus nul overwinningen tot nu toe. En als je dan meteen je eerste overwinning pakt in ook nog eens een keer de langste toer-etappe, ook heel bijzonder. Ja, dan dik 177 kilometer. Echt langer is een toer-etappe nog nooit geweest bij de vrouwen. Ja, dan is dat heel bijzonder voor haar. Ja, dan hadden we het gisteren al over dat een beetje pokeren, hè, die pokerfaces van de verschillende ploegen, dat ze maar niet wilden rijden in dat peloton. Was dat dan gisteren ook weer het geval? Ja, dat was zeker weer het geval. Nou, eergisteren dus met die etappe die door Lorena Wiebes werd gewonnen, toen viel het pokeren goed uit, hè, voor de grote ploegen, met name voor SD Works. En dat is toch de ploeg die eigenlijk alles beheerst in het vrouwenwielrennen. Dit jaar alleen al 50 overwinningen. Dat is echt ongelooflijk veel. Hè. Andere ploegen komen er nauwelijks aan te pas. Maar gisteren ging het gewoon de mist in, want ze lieten de voorsprong van de kopgroep, die eigenlijk min of meer toevallig ontstond, want Yara Kastelein en Anoushka Koster waren allebei ontsnapt met het idee, we willen wat puntjes pakken voor de bergtrui. En uiteindelijk worden we wel weer teruggepakt. Maar goed, ze kregen 12 metgezellen, dus 12 medevluchters. Ja, en die voorsprong die liep op tot boven de 10 minuten. Ja, en toen het peloton eenmaal ging rijden, ze hebben echt iedereen ingehaald, behalve Yara Kastelein. En die reed nog een minuutje voor de oorspronkelijke kopgroep uit. En vandaar dat ze zich gewoon compleet verrekend hebben. En inderdaad, eergisteren, toen kwamen ze net op tijd om de vluchter 200 meter voor de streep in te lopen. En toen won Wiebes nog de etappe, maar dat ging dus nu de mist in. Ja, Demi Vollering, die ging nog vol voor de sprint. Uiteindelijk voor de tweede plaats, maar had ze dat zelf wel door? Nee, had ze niet door. En zij zegt ook dat ze ook in de auto, de ploegleidersauto, niet door hadden dat er nog een renster voorop reed. Dat is toch raar. Dan vind ik dat een vreemd verhaal, hoor. Want kijk, ik kan me voorstellen dat een renster in alle hectiek het niet weet. En dat je op een gegeven moment ja, de tel kwijt bent. Want je haalt zoveel mensen in. En dat je op een gegeven moment denkt van nou, we hebben ze allemaal wel te pakken. En we gaan voor de overwinning. En de sprint was ook een beetje bergop in Rodez. En Vollering gaat daar dus vol aan. En bleek dus achteraf dus ook niks vanuit de ploegleiderswagen gehoord te hebben. Zij ze zelf tenminste. Ja, en dat is vreemd, want daar hebben ze televisie aan boord. Ze hebben daar de tourradio die voortdurend meldt dat er nog een koploopster is met een minuut voorsprong op de achtervolgende groep. Ze kunnen bij wijze van spreken op internet kijken. Op de NOS-app, noem het allemaal maar op. Overal staat het dat er nog één vrouw op kop rijdt. Goeie tip. Kijk en luister NOS, ja. Zeker. Of gewoon naar de radio luisteren. Ja, dat kan tegenwoordig via internet ook. Hoewel je dan wel een beetje achterloopt. Dus dan komt het te laat, denk ik. Maar nee, dus ik vind het een vreemd verhaal. En ja, het past ook wel een beetje bij nou ja, wat er rond Demi Vollering wielerring toch wel regelmatig gebeurt. Hè. Vaak wel van die rare incidentjes. Maar goed, dit zou echt wel eens aan de ploegleiding kunnen liggen. Dus en Vollering kwam er eigenlijk op de finish ook wel weer achter van... oh ja, waarschijnlijk sprint ik niet voor de overwinning. Blijkbaar zag ze toch dat er al wat hectiek was rond een winnares. En toen zei ze van, ach, ik heb maar gejuicht vanwege de foto. Dat stel dat ik gewonnen had, dan heb je in ieder geval nog een mooie finishfoto. Wat voor etappe wordt het vandaag? Vandaag wordt het een etappe waarvan het heel moeilijk is om te voorspellen hoe het eindigt. Ik zeg het maar eerlijk. Het zou een etappe weer kunnen zijn voor een vluchtersgroep. Aan de andere kant denk ik dat de grote ploegen, de ploegen met de sprinters, nu toch wel een beetje wijs zijn geworden van de afgelopen twee dagen. Dat ze dus misschien wel denken van nou, we houden de voorsprong maar heel compact en uiteindelijk rijden we het gat wel dicht. Maar er zitten dus inderdaad weer een paar klimmetjes in vandaag. Die niet al te veel voorstellen. We rijden naar Albi. En er zitten twee klimmetjes in van de derde categorie en eentje van de vierde categorie. Maar dan is het nog best een behoorlijk eind. Ongeveer 20, 25 kilometer tot aan de finish. Dus ja, in principe zou het een massasprint moeten kunnen worden. Maar ja, als die grote ploegen weer een beetje elkaar gaan de loef gaan afsteken en een beetje pokeren, dan kan het nog wel eens misgaan. Gio, dankjewel. Ja. In Sint-Petersburg komen Afrikaanse leiders samen met de Russische president Vladimir Poetin tijdens de Afrika-Rusland-top. Het Afrikaanse continent is sinds de oorlog in Oekraïne nog belangrijker voor Rusland. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp, het is de tweede keer, hè, die Afrika-Rusland-top. Waarom richt Poetin zich zo tot dat Afrikaanse continent? Nou, Poetin is daar al eerder mee begonnen. Hij zich eigenlijk vanaf het moment dat hij president werd, zo in 2000... heeft hij de banden met Afrika geleidelijk aangehaald. Maar vooral de afgelopen anderhalf jaar zie je dat Rusland koste wat kost wil demonstreren in binnen- en buitenland, dat Rusland niet is geïsoleerd, hè, ondanks al die westerse beperkingen, westerse sancties, reisbeperkingen. En daarbij valt het oog al snel op Afrika. Dus je ziet dat Rusland ook diplomatiek enorme activiteit heeft ontplooid de afgelopen anderhalf jaar in Afrika. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is daar bijna voortdurend te vinden. In ieder geval, hij is heel actief. Hij reist daar naartoe, ook al omdat de rest van de wereld is veel lastiger te bereizen. En dat geldt zelfs voor Poetin zelf, hè, omdat deze top aanvankelijk in Ethiopië had moeten worden gehouden vorig jaar. Dat is niet doorgegaan. Hij is nu in Sint-Petersburg in Rusland. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat voor Poetin zelf dat reizen ook gevaarlijker is geworden na dat arrestatiebevel van het internationale strafhof in eigen land dus. En dat betekent dat al die Afrikaanse leiders naar Rusland moeten komen. Afrika-consument Alice van Gelder, wat zijn voor Afrika de belangrijkste thema's die aan bod komen? Voedselzekerheid en veiligheid. Het continent, hè, wordt natuurlijk hard geraakt door de oorlog in Oekraïne. En nu zeker nadat de graandeal van de banen, zal Rusland waarschijnlijk op deze top gaan zeggen van graan uit Oekraïne is niet nodig. Wij kunnen direct leveren aan Afrikaanse landen. Ja, en die voedselzekerheid is natuurlijk heel erg belangrijk voor het continent. Niet alleen maar om voor je bevolking te zorgen, maar ook gewoon voor politieke stabiliteit. Hè? Want natuurlijk, als mensen honger hebben, gaan ze ook sneller de straat op en rebelleren tegen hun regime. Daarnaast, wat ik al zei, veiligheid een belangrijk thema. Op de eerste plaats is Rusland een belangrijke wapenleverancier op het Afrikaanse continent. En daarnaast is ook Wagner in verschillende Afrikaanse landen actief. In Mali, Centraal-Afrikaanse Republiek, Soedan. Dus ik denk dat ook wel wat landen garanties willen hebben van Rusland. Ja, wat nu eigenlijk de toekomst is van Wagner en van de veiligheid in het land. Hoewel dat waarschijnlijk in de marges zal gebeuren. En niet openlijk. En Geert, wat Alice al schetst, die oorlog in Oekraïne, die door Poetin is gestart, die heeft enorme gevolgen voor Afrika. Vanwege dat graan. Hoe denk je dat Poetin zich profileert tijdens die bijeenkomst? Nou, hij zal niets nieuws gaan zeggen. Dat kunnen we wel voorspellen. Poetin heeft voorafgaand aan de top een groot artikel geschreven. Of althans, het Kremlin heeft dat geproduceerd. Dat is in diverse talen vertaald en verspreid ook in Afrikaanse media. Daarin zegt hij dat niet Rusland, maar het Westen, de NAVO, samen met Oekraïne, die oorlog is begonnen. En dat Rusland alleen maar probeert die oorlog te beëindigen. Ook over de graandeal, waar Alice het over had net, heeft Poetin voorgesteld dat gezegd dat Rusland in feite die Oekraïnse leveranties kan vervangen. Dat Rusland desnoods gratis en voor niks graan zal willen, zou kunnen leveren aan Afrika. Maar het is dus vooral de insteek van Poetin is vooral om te laten zien dat Rusland en niet het Westen in feite de echte grote vriend is van Afrika. Traditioneel al sinds de tijd van de Sovjet-Unie. Alice, als het gaat over die oorlog in Oekraïne, gaan de Afrikaanse landen dan ook mee in dat frame van Poetin? Nou, dat ligt er heel erg aan naar welk land je kijkt. Hè. We zien toch ook wel dat het Afrikaanse continent natuurlijk heel erg verdeeld is, ook wel als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar stemmingen in de VN, hè, onlangs nog in februari stemming, dan zie je eigenlijk alleen maar dat echt openlijk Mali en Eritrea Rusland steunen. Heel veel andere landen die veroordelen. Kenia bijvoorbeeld is heel erg uitgesproken, Botswana, ook Madagaskar. Ik denk wat het meest opvallend is, dat zie je dus ook in die stemmingen terug, is dat heel veel landen geen partij kiezen. Het Afrikaanse continent, ja, die wil heel erg graag gewoon een voet tussen de deur houden in zowel Rusland als Beijing, hè, want het heeft ook veel te maken met China en de relaties die Afrika heeft met China, als met westerse landen, met de EU en de Verenigde Staten. En ja, zij hebben eigenlijk het gevoel van, wij hoeven geen partij te kiezen, wij willen neutraal blijven. En wij willen gewoon met iedereen blijven handelen. En dat moeten we ook. Dat is hun standpunt. Ze zeggen, wij hebben voedsel nodig. Veel landen hebben te maken met recessie, met klimaatverandering. Dus ja, we hebben eigenlijk ook een beetje het gevoel van, wij laten ons niet meer de les lezen en wij kiezen gewoon zelf met wie we zaken doen. Van de 54 Afrikaanse landen zijn er trouwens 49 vertegenwoordigd. Daarvan zijn er 17 die echte regeringsleider afvaardigen. Waarom is dat? Ja, ik denk toch ook wel toch, hè, dat ze, ondanks dat ze zeggen, hè, wij laten ons de les niet meer lezen, wij willen geen partij meer kiezen, blijven ze natuurlijk ook wel heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten en de EU. Rusland, die levert dan wel huurlingen, die levert dan wel wapens, die levert misschien dan dadelijk wel graan. Maar wat ze niet doen, is heel veel investeringen, leningen, noodhulp. Dat komt nog steeds van China, maar ook voor een groot deel van westerse landen. Daarin is de rol van Rusland echt heel erg klein. En vandaar ook dat ik denk dat heel veel landen zoiets hebben van oké, misschien als we daar naartoe gaan, dan profileren we ons toch een beetje als weer verdere gesprekspartner van Rusland. Ik zie heel erg dat Zuid-Afrika in die spagaat zit. Hè. Zuid-Afrika die heeft sinds het begin gezegd van wij staan neutraal als het gaat om de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd is er wel heel veel wrevel, vooral in de Verenigde Staten, dat Zuid-Afrika toch wel erg naar Rusland leunt. We hebben hier een militaire oefening gezien met Rusland. Er is over gedebatteerd of Poetin toch mag komen volgende maand naar een BRICS-overeenkomst hier, economisch overleg. Nou, hij komt niet. Maar ja, dat zorgt er wel voor, hè, dat er wel een gespannen situatie is ontstaan. Diplomatiek. En ik denk dat sommige andere landen dat misschien uit de weg willen gaan. Ja. Geert, hoe gaat de houding van Rusland zijn, denk jij, tijdens deze top? Gaan zij zich opstellen als het land dat de voorwaarden bepaalt? Het punt is dat Rusland natuurlijk op dit moment in deze situatie niet zo heel veel te bepalen heeft. Hè. Ze profileren zich wel al dus. Maar je ziet natuurlijk dat de armslag van Rusland onvermijdelijk afneemt door de oorlog en alles wat daar omheen gebeurt. Zin speelde daar al op. Ook de economische hulp bijvoorbeeld van bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten van het Westen, die is veel en veel groter. En daar heeft Afrika veel meer te verwachten dan van Rusland. Niettemin is duidelijk natuurlijk dat deze top zal worden gepresenteerd als een succes. Hè. Dus er zullen mooie foto's worden gemaakt. Er zullen misschien heel wat memoranda of understanding worden getekend. In principe akkoorden, maar de echte resultaten zullen we denk ik later zien. Vroeg of laat komt er weer een stemming over een resolutie bij de Verenigde Naties over de situatie in Oekraïne. En dat zal een belangrijke graadmeter zijn. Die zal laten zien hoe die Afrikaanse landen zich verhouden tot wat Rusland nu in Oekraïne doet. Ja. Alice, dan nog even inzoomen op een van de Afrikaanse landen, Niger. Want daar is gisteravond de macht gegrepen. President Mohamed Bazoum, die is daarom ook niet op die top. Wat is daar de laatste stand van zaken? Ja, inderdaad. Er zijn vannacht soldaten op de televisie verschenen die hebben gezegd, hè, wij hebben de regering omver geworpen. Ze zeggen dat de grenzen dicht zijn, dat de grondwet is opgeheven. Waar Bazoum is, precies, dat weten we niet. En als reden voor de staatsgreep noemen ze de verslechterende veiligheidssituatie in het land. Jihadisme is natuurlijk een gigantisch probleem in de Sahelregio. En ze zeggen ook de economische situatie, daarom doen we dit. Want Niger is natuurlijk een straatarm land. En ja, dit is eigenlijk hetzelfde scenario dat is vertrokken de afgelopen jaren, voltrokken in Burkina Faso en Mali, waar ook staatsgrepen zijn gepleegd en waar we nu militaire leiders hebben. Ja, en wel heel erg zorgwekkend, hè, omdat dit dus een democratisch land was en ook voor het Westen inderdaad, zoals je zei, een belangrijke bondgenoot. Dankjewel, Alice van Gelder en Geert Groot-Koerkamp. Kylian Mbappé die gaat niet naar Al Hilal. Tenminste, dat denkt in ieder geval de Franse sportkrant L'Équipe. De Saoedische club Al Hilal was in Parijs om te onderhandelen over dat recordbod van 300 miljoen euro... plus naar verluid nog 700 miljoen euro salaris. Maar Mbappé zou hebben laten weten dat hij geen interesse heeft. Denkt L'Équipe dus. Mbappé wordt door zijn club Paris Saint-Germain buiten de selectie gelaten voor een trainingskamp in Japan. De Franse club lijkt een breuk te willen forceren omdat Mbappé zijn volgend jaar aflopende contract niet wil verlengen. Er gaan ook geruchten dat hij voor 2024 al een akkoord heeft bereikt met Real Madrid. Amerikaanse media zijn onder de indruk van het Nederlands elftal. Maar dan vooral vanwege de eerste helft van het WK-duel tegen de VS afgelopen nacht. De eerste helft was voor Nederland dat technisch beter, sterker in de passing en besluitvaardiger was. Dat schrijft Fox News na het 1-1 gelijkspel. De Los Angeles Times stelt dat het Nederlandse middenveld voor rust de wedstrijd in handen nam. En USA Today concludeert de Amerikanen zagen er verslagen uit na die 1-0 van Jill Roord. Het team oogde ongeorganiseerd, onsamenhangend en niet besluitvaardig, vindt USA Today. Maar ja, uiteindelijk had Lindsay Horan toch nog een antwoord, hè, want zij scoorde voor de Amerikanen de 1-1. En ik weet niet of het jou is opgevallen, maar op het WK voetbal spelen sommige vrouwen met een band om de hals. Dat is de zogeheten Q-collar. Nou, er zijn eigenlijk maar twee die gezien zijn door de Belgische sportzender Sportza. Een Canadese en een Costa Ricaanse voetballer. Zij hebben een band om die volgens de makers een revolutie in het voorkomen van hersenletsel is. De Q-collar oefent een lichte druk uit op de halsspieren, waardoor extra bloed in de schedel blijft. Door die dikkere airbag is de impact van een klap minder groot, zeggen de makers. En Sportza weet erbij te vertellen dat de inspiratiebron een specht is. Die heeft extra dikke nekspieren en absorbeert zo beter schokken wanneer hij de hele dag met zijn snavel in een boom hamert. Nou, dat klinkt allemaal heel gunstig, maar deskundigen zijn bij Sportza toch wel kritisch. De dragers zouden een vals gevoel van veiligheid hebben en onverantwoorde risico's nemen. En eigenlijk is nog helemaal niet duidelijk of dit wel zo gezond is, de halsaderen rond de nek samen te drukken. En dan wordt nog Utrecht. In sommige voetbalstadions wordt elk jaar de grasmat vervangen, maar niet in de Galgenwaard in Utrecht. Daar krijgt de thuishaven van Utrecht deze zomer voor het eerst in 24 jaar een nieuw veld. En ze krijgen ook meteen het nieuwste van het nieuwste in Utrecht. Het systeem onder het veld kan het water afzuigen en daarna terug laten infilteren in het veld, vertelt fieldmanager Wim Leffelaar tegen RTV Utrecht. Het regenwater wordt dan opgeslagen in een bassin en kan weer worden gebruikt. Veel efficiënter, zegt hij, dan dat je het gras van boven zou beregenen. Er is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Ja, het is lang goed gegaan, zo file vrij. Maar inmiddels toch vertraging op twee plekken. Als eerste de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer moet rekening houden met een kleine 20 minuten oponthoud. En bij Amsterdam op de A10 richting Den Haag voor de Koentunnel. Daar staat 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. It takes all night. Harlem Shuffle van Bob and Earl. Pater Titus Brandsma is vorig jaar door paus Franciscus heilig verklaard. In Bolsward, waar Brandsma in 1881 werd geboren, is vandaag de eerste editie van de jaarlijkse herdenkingsdag. Verslaggever Vincent Verijn, jij bent in Bolsward. Wat is er te doen? Nou, voor de Titus Brandsma-liefhebber heel veel. Er is een lezing, een boekpresentatie, er wordt een monument gepresenteerd. En vanavond is er ook nog een viering in de Sint-Franciscus-basiliek. En hier in Museum De Tijd, op zijn Fries heet het hier De Tiet, is een expositie gewijd aan de sterk maatschappelijk betrokken priester Titus Brandsma. En naast mij staat Godfried van Achthoven. En u heeft meegeschreven aan een biografie. En ik merk al een beetje, u weet ontzettend veel details over zijn leven. Maar nog even naar de basis voor de niet zo kerkelijke luisteraar. Wie was Titus Brandsma? Titus Brandsma was een verzetsman. Was een karmeliet. Was adviseur van de journalisten. Hij was hoogleraar in Nijmegen. Hij is ook een jaar rector magnificus geweest. De allerbelangrijkste, de eerste onder zijn gelijke. Hij was gevangen genomen vanwege verzet tegen de Duitsers. En dat hield in dat hij uiteindelijk in Dachau terecht is gekomen en daar de marteldood is gestorven. Vanaf vandaag is er een jaarlijkse gedenkdag. Op deze dag, 27 juli, een dag na zijn sterfdag in 1942. Daarbij is ook een fietstocht gemaakt. En voert je langs allerlei plekken uit het leven van Titus Brandsma. Een van die plekken is Museum De Tijd, waar bijvoorbeeld het geboorteregister staat waar Titus Brandsma in is geschreven. Maar ook een oude typemachine. Die is ook echt van hem geweest? Deze typemachine is ook van hem geweest. Die gebruikte hij veel in Merkelbeek. In Merkelbeek was een klooster van de Karmelieten. En daar gaf Titus onder andere les. Lopen we even verder door deze zaal van het museum. Dan zie ik hier een foto. We zien hem met een hoed op aan het praten met andere journalisten. Met andere journalisten. En hij heeft erover van hoe kunnen wij de plaats Dokkum wat meer aandacht geven aan Bonifatius. Hij heeft niet zijn pij aan, maar zijn gewone pak, eigenlijk het priesterpak. Hij heeft een sigaar in de hand en een bloknoot om alles te noteren. En je ziet, hij is bijzonder geïnteresseerd in het verhaal van de journalisten. Hij was een veelzijdig man, hè? Priester, hoogleraar, journalist. Van alles deed hij eigenlijk. Hij was bijzonder Titus had bijzonder veel kanten. Hij was een heel veelzijdig man. Net wat je zelf aangeeft, maar het allerbelangrijkste is dat hij karmeliet was. En van daaruit kreeg hij de kans om in Rome te studeren. En werd hij docent, later hoogleraar aan de pasgestichte universiteit in Nijmegen. We zitten opeens... Oh, we zitten opeens in het donker, want het licht gaat hier uit. Ja, het museum is natuurlijk nog niet helemaal open. Vandaag is dus de jaarlijkse gedenkdag voor Titus Brandsma. Veel activiteiten. Welke van deze verheugt u zich het meest? Vanmiddag is er een verhaal in De Tiet over Titus. En vanavond, dat is hier, hè? In De Tiet, dat is hier in Bolsward. Bovendien is er vanavond een viering voor Titus. En daarna is er in de zaal van Maria van Onze Lieve Vrouw van Zeven Wouden is daar een bijeenkomst waar het de een en ander wordt verteld over Titus. Dank, Godfried van Achthoven. En veel plezier vandaag op deze speciale dag vol met Titus Brandsma-activiteiten. Ja, u heeft het wel gehoord. Wie vandaag nog meer wil weten over Titus Brandsma, moet naar Bolsward komen. Inderdaad. Verslaggever Vincent van Rijn voor Bolsward dus.

Bondscoach Andries Jonker is tevreden. Oranje kwam met 1-0 voor door een goal van Roord, maar Amerika maakte na ruim een uur de gelijkmaker. De bondscoach was met name tevreden over de eerste helft. Na het uitvallen van verdediger Van de Gracht was Amerika in de tweede helft de bovenliggende partij. Bij winst of een gelijkspel tegen Vietnam dinsdag is Nederland zeker van een plek in de achtste finale. Het weer in het grootste deel van het land regen. Vanmiddag klaart het wat op. Dan zijn er ook langere, droge perioden en het wordt maximaal 19 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, een flinke file op de A1 op dit moment. Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Hou rekening met ruim een half uur extra reistijd. Wie vaak de A12 Arnhem-Duitsland neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 31 juli tot en met 9 augustus is de A12 richting Duitsland afgesloten tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Olie- en gasbedrijf Shell heeft flink minder winst gemaakt in het tweede kwartaal van dit jaar. Lise Schallenberg van de economieredactie, hoeveel minder? Ja, als je het vergelijkt met vorig jaar, deze tijd, dan echt heel erg veel minder. Vandaag schrijven ze helemaal onderaan de streep een winst van $3,1 miljard. En vorig jaar rond deze tijd hadden ze nog een recordwinst van maar liefst $18 miljard. Ja, de wereld is ook echt flink veranderd voor Shell. Niet alleen voor Shell, ook voor huishoudens, voor ons. Vorig jaar hadden we die historisch hoge olie- en gasprijzen. Groot probleem voor mensen thuis met energiecontracten. En voor Shell was dat toen heel goed. Maar ja, sinds eind dit jaar zijn die prijzen best wel flink gedaald. Waardoor Shell dus ook minder verdient aan het oppompen en verkopen van olie en gas. Maar goed, we hebben het dus nog steeds over miljardenwinst. Zeker, ja. Dus het blijft nog genoeg over. Maar inderdaad, in vergelijking met eerder is het wel een daling. Hoe staat het ervoor op dit moment met die olie- en gasprijzen? Ja, als je kijkt naar de inkoopprijs van gas op de Amsterdamse handelsbeurs, daar kijken we dan vaak naar, dan staat die nu op zo'n €30 per megawattuur. Nou, dat zegt mensen niet gelijk iets waarschijnlijk, maar als je dat vergelijkt met vorig jaar rond deze tijd, was dat rond de €170. Dus dan zie je dat €30 is echt een flinke daling. In augustus zagen we toen zelfs nog even een piek van boven de €300 per megawattuur. Dus nu zitten we nog op een tiende daarvan. Dus ja, je merkt dat de prijzen echt zijn teruggelopen. Je merkt dat thuis waarschijnlijk ook aan energiecontracten, dat die weer wat goedkoper zijn, betaalbaarder zijn. Voor huishoudens dus goed nieuws, maar voor Shell waren die hoge prijzen beter. En dat olie en gas blijft ook echt belangrijk voor Shell. Ja, natuurlijk, het is een olie- en gasbedrijf. Maar ook sinds een paar weken geleden hebben ze ook echt aangekondigd dat ze flink blijven inzetten op olie en gas. Er zit nu sinds begin januari een nieuwe bestuursvoorzitter, Waal Sawan. En eerder onder de Nederlandse bestuursvoorzitter Ben van Beurden hadden ze gezegd dat ze steeds minder olie zouden gaan oppompen. Zo'n 1-2% per jaar minder. Maar dat hebben ze geschrapt. Ze hebben gezegd, we blijven daar wel vol op inzetten. Ze vinden dat dat is waar ze goed in zijn. En Shell is ervan overtuigd dat olie en gas ook echt op de langere termijn belangrijk blijft in de energietransitie om te zorgen dat de lichten blijven branden. En ze denken dat de vraag naar olie en gas maar heel langzaam gaat dalen. Dus daar blijven ze echt flink op inzetten. Dat is echt de reden dat ze gewoon blijven investeren in die fossiele brandstoffen. Ja, dus die overtuiging. Maar ook wel iets anders. Ze vinden namelijk dat ze ondergewaardeerd zijn op de beurs. Dat het aandeel Shell minder wordt gewaardeerd dan ze eigenlijk waard zijn. Dus ze zijn ook bezig om aandeelhouders flink te belonen.

Maar het was niet verdiend geweest. We begrepen dat Stephanie van der Gracht al terug is naar het spelershotel. Weet jij hoe het met haar gaat op dit moment? Nee, ik heb in de rust het signaal van de dokter gekregen. Je moet het wisselen. En geen tijd gehad om te vragen hoezo. Dit is ook wel typisch Nederlands, maar dan even niet. Als de dokter zegt wisselen, dan beslist de dokter dat. En dan luister ik daarna. En ik moet nu nog vragen wat er aan de hand is. Want weet je of het om een hoofdblessure gaat? Nee, ik weet het echt niet. Ik heb de dokter ook nog niet gezien na de wedstrijd. Ik weet het niet. Het was sowieso wel een pittige wedstrijd. Hè? Het begon een beetje op een slagveld te lijken. Zat je ook wel eens op de bank dat je dacht, ik hoop maar dat de rest dit toernooi nog doorkomt? Nou ja, ik denk dat de arbitrage dit in de hand moet houden. En gewoon snel een geel moet geven aan beide partijen. En is gauw afgelopen, want met twee gele kaarten ben je geschorst. Maar ja, als je heel lang accepteert dat er overtredingen worden gemaakt waarvan je zegt, ja, dit is geel, dan krijg je dit, omdat beide partijen natuurlijk zich steeds meer veroorloven. Ik vind dat niet goed. Jij koos ervoor om met veel aanvallend ingestelde speelsters te spelen. Ja. Ik zie je al beginnen met lachen. Jill Roord maakte de 1-0. Heb jij je gelijk gehaald? Nee, niet met die 1-0, maar wel met de manier van spelen en met het resultaat. Dit is wat deze meiden past. Op deze manier heb je de meeste kwaliteit op het veld staan. Je neemt risico. Vooral omdat je niet van tevoren wist, ja, gaat dat wel met Pelova op rechts, met Brugs op links. Met zoveel aanvallers in het elftal, met spitsen achterin. En tegen Duitsland ging dat goed en vandaag ging dat ook weer goed. Dus heel langzaam, ja, denk ik dat je de conclusie kunt trekken, dit kan. Ja, dat betekent dat je nu beter weet waar jullie staan. Wat zegt dat voor de rest van het toernooi? Wat hoop je, wat wil je? Ja, niks. We moeten van Vietnam winnen. We willen heel graag groepswinnaar worden. Nou, dat kan nog steeds. En daar moeten we voor gaan. En ja, dan moeten we van Vietnam winnen. En liefst zoveel mogelijk goals maken, misschien. Andere kant, ik heb al eerder gezegd, ik moet het nog maar zien of Amerika zo makkelijk van Portugal wint. En we nog zien of Portugal zo makkelijk van Vietnam wint. En hebben we zelf nog een klus te doen, want wij onderschatten Vietnam op geen enkele wijze. En verder dan de groepsfase kijk je nog even niet? Nee, geen enkele zin. Vietnam. Dankjewel. En dat zei bondscoach Andries Jonker in gesprek met verslaggever Rivka op het veld. De laatste poolwedstrijd tegen Vietnam die is komende dinsdag. Reactie aan de redactie. De brand op het schip boven Ameland blijft tot de verbeelding spreken, ook bij onze luisteraars. Henri wil weten of er bij zo'n grote brand op een schip eigenlijk wel voldoende vluchtwegen zijn. Nou, dat vragen we even aan René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam. Een regio die echt gespecialiseerd is in scheepsbranden op zee. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de bemanning vluchtwegen? Ja, wij gaan daar als veiligheidsregio natuurlijk niet over. Hè. Dat is echt iets van certificering voor of schepen mogen varen. Maar ja, ieder schip is natuurlijk op een gegeven moment zeewaardig verklaard. En onderdeel daarvan is natuurlijk veiligheid voor de bemanning. En bemanning is natuurlijk op zichzelf aangewezen als er wat gebeurt op zee als ze aan het varen zijn. Ja. Onderdeel daarvan is natuurlijk ook van het kunnen verlaten van een schip. Maar wat ik begreep uit de beelden ook is dat die brand zo enorm snel zich ontwikkeld heeft en een enorme hitte ook veroorzaakt is, dat ze hun reddingsboten ook niet meer konden bereiken. Dus dat maakt het ook extra complex. Ja, vandaar ook dat ze dus van behoorlijk grote hoogte de zee ingesprongen zijn. Ja, min of meer toch wel in paniek. En vandaar ook die verwondingen die veroorzaakt zijn. Dus u heeft de indruk dat het een uitzonderlijke situatie was? Ja, dat is natuurlijk best een enorm schip. Hè. Als je dat ziet, 30 meter hoog. Ja, en van die hoogte naar beneden springen, dat doe je natuurlijk niet zo. Maar dan moet er echt iets extreems aan de hand zijn dat ze tot besluit hebben genomen van we moeten echt nu eraf. Dus dat is echt heel bijzonder. Dank u wel, René van der Linden. In Bangladesh zijn meer dan 200 mensen overleden tot nu toe aan het dengue-virus dat knokkelkoorts veroorzaakt. Daarover vertelde correspondent Aletta André. Ze zei erbij dat er geen vaccin is, maar Bastiaan vertelde ons, luisteraar Bastiaan, dat er wel degelijk een vaccin is dat door de GGD Amsterdam wordt aangeboden. We vroegen Aletta nog even hoe dat zit. Het klopt dat er een aantal vaccins tegen dengue op de markt zijn. Maar deze worden echt alleen aanbevolen aan mensen die al minstens één keer eerder met dengue zijn besmet. Want deze vaccins voorkomen niet 100% dat je opnieuw besmet kan worden. En als je na het nemen van het vaccin voor het eerst besmet wordt, dan kan het zijn dat je lichaam dat opvat als een tweede besmetting en deze juist extra heviger is. Dus als je niet eerder dengue hebt gehad, dan kan het vaccin de kans op een heftige besmetting doen toenemen juist. Dus dat maakt het heel lastig om het vaccin aan de algemene bevolking aan te bieden. En daarbij is het vaccin ook best duur. Maar het kan inderdaad wel als optie worden genomen als je dengue hebt gehad en als je er zelf voor wilt betalen. Dus het is er wel, maar het is heel lastig om bij de mensen te krijgen. Ja, en niet altijd goed inzetbaar. Als je nog geen dengue hebt gehad, kan het zelfs gevaarlijk zijn, hoor ik dus van Aletra. En Henk die had nog een opmerking over een nummer dat we vanochtend draaiden. Everybody get up. Robin Thicke en Pharrell met Blurred Lines. Henk schrijft een liedje met continu elke seconde... hoort niet op Radio 1. Ja, ja heel, en dat is heel grappig dat Henk je overgeeft. Want bij ons... bij ons ontstond tijdens het draaien van het nummer ook een beetje een discussie. Ja, niet zozeer vanwege, maar vanwege de inhoud van de tekst. De tekst, ja. Want het is inmiddels wel echt een controversieel nummer geworden. Ik hou niet van vage lijnen. Ik weet dat je het wilt, om even snel te vertalen. I know you want it. Ja, precies. En daarvan, word lines, vage lijnen. In combinatie met allerlei andere zinnen in het nummer... lees het maar eens even na, dan denk je, oké. Er is heel veel kritiek op gekomen. En ik zag net ook, ik was even aan het zoeken... Pharrell Williams heeft in 2019 ook op een gegeven moment toegegeven... in een interview van, ja, ik snap nu de kritiek. Ik snap waar de kritiek in zit. Dus hij wil ook niet meer dat we het nummer draaien, eigenlijk. Maar het, en dat zit hem dan in, van dat is van het, omdat er mannen zijn... die het bij misbruik gebruiken van... I know you want it. Ik weet dat je het wil. En gewoon hun zin doordrijven. Ik daar denk dat er nog eens even goed over nagedenken of het nog op de playlist kan. Nou, we gaan erover nadenken inderdaad. 3 voor de dag. Vanavond om 8:00 speelt FC Twente de eerste echte wedstrijd van het seizoen. In de tweede voorronde van de Conference League speelt de ploeg thuis in Enschede tegen het Zweedse Hammarby IF. In Sint-Petersburg, daar komen Afrikaanse leiders samen met de Russische president Poetin tijdens de Afrika-Rusland-top. Correspondent Geert Groot-Koerkamp legt uit waarom Rusland de pijlen richt op het Afrikaanse continent. Vooral de afgelopen anderhalf jaar zie je dat Rusland koste wat kost wil demonstreren in binnen- en buitenland dat Rusland niet is geïsoleerd, hè, ondanks al die westerse beperkingen, westerse sancties, reisbeperkingen. En daarbij valt het oog al snel op Afrika. Dus je ziet dat Rusland ook diplomatiek enorme activiteit heeft ontplooid de afgelopen anderhalf jaar in Afrika.